NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost. Dat is 1,1 miljard euro meer dan in 2022. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers zegt in zijn jaarverslag dat die stijging komt door de hoge kosten voor noodopvang. Maar ook doordat asielzoekers vaak te lang in de opvang blijven. Producent Upfield mag van de rechter zijn plantaardige boter geen roombeter meer noemen. Volgens Europese regels mogen woorden als melk, kaas en boter alleen gebruikt worden voor zuivelproducten en niet voor veganistische alternatieven. Over 3 maanden moet roombeter uit de schappen verdwenen zijn. In Spanje is een man van 76 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het sturen van bombrieven naar de Spaanse premier Sanchez en de Oekraïnse en Amerikaanse ambassade in Madrid. De man wilde dat de steun aan Oekraïne zou worden gestopt. Opnieuw zijn 10 FC Twente supporters veroordeeld voor geweld tijdens de Conference League wedstrijd tegen Hammarby uit Zweden. Vorig jaar juli was dat. 4 moeten een paar maanden zitten, de andere 6 hebben taakstraffen gekregen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin natuurlijk aandacht voor het naderende afscheid van Andy Murray. En ook Jara van Kerkhof zet een punt achter haar prachtige shorttrack carrière. Waar gaat de pitbull op het ijs haar tanden nu inzetten? En waarom zou je deze zomer eigenlijk naar de camping gaan als je ook op een illegale expeditie kunt? Urban Explorer Bob Tisse vertelt het zo meteen. En operatie Spincaster. De Rotterdamse politie heeft slachtoffers van cyberfraude opgespoord. Ja, laten we daarmee gaan beginnen, want dat was een bijzondere actie. En daar gaan we over praten met cyber-expert Dave Maasland. Goedenavond, Dave. Wat was dat precies voor een actie? Nou, wel een bijzondere actie die gericht is op misschien wel de grootste fraude-epidemie van dit moment. Die je ook niet zomaar kan bestrijden. Het gaat namelijk om een bijzondere vorm van fraude, wat ook wel pig butchering wordt genoemd. Oftewel het varken vet mesten en slachten. Waarbij slachtoffers heel langzaam geld over moeten maken als ze vaak romantisch worden benaderd. En dat leidt tot maanden aan contact. En op een gegeven moment wordt er gevraagd, nou, investeer maar in crypto geld. Ja, en op het moment dat iemand dat doet, en het bijzondere aan deze vorm van fraude is, je krijgt ook eerst geld terug. Dus je maakt ook echt winst. Dus je kan die 200 euro eruit pakken, die 1000 euro, net zo lang tot je een keer, een groot bedrag inlegt. En dan zegt de crimineel, hier komen we met dat geld en we sluizen in één keer alles weg. En wat de politie nu gedaan heeft, samengewerkt met Chain Analysis, een van de grootste online detective bureaus die digitale portemonnees eigenlijk in kaart brengen. Waar gaat dat geld heen? Daar hebben ze heel veel slachtoffers in kaart gebracht, geld in beslag kunnen nemen, rekeningen kunnen bevriezen. Ja, dus dit is niet bedoeld om mensen op te pakken, maar wel eindelijk een keer een manier om deze vorm van fraude, de bendes die hierachter zitten, om die te kunnen raken. Ja, want de politie heeft 186 Nederlandse slachtoffers ontdekt. Is dat eigenlijk groot in de wereld van phishing en dit soort criminaliteit? Nou, deze vorm van fraude die haalt echt miljarden euro's per jaar binnen. De schattingen zijn dus de 2 en 4 miljard euro per jaar. Heb je het dan over die cryptomunten of over dat mensen denken dat ze hun grote liefde hebben gevonden, maar dat het eigenlijk hun grote berover blijkt te zijn? Ja, over deze specifieke vorm van fraude. Dus er wordt ook wel approval phishing. Je doet eigenlijk een machtiging dat iemand jouw geld over mag maken. Maar over deze specifieke vorm van fraude gaat zo'n 2 tot 4 miljard euro per jaar naar criminelen toe. Mm-hmm. Dus het feit dat er nu eindelijk Nederlandse slachtoffers zijn behoed of worden geraakt, echt een van de eerste acties van dit formaat in ieder geval. Maar goed, het is ook het begin. Want wat je natuurlijk vooral wil is zorgen dat deze bendes minder geld verdienen. En daar is deze actie vooral voor bedoeld. Maar is het niet zo dat terwijl we als het ware mensen worden gewaarschuwd en worden opgespoord, er alweer nieuwe in de pijplijn zitten en alweer bezig zijn? Is het niet een oneindige wedstrijd? Ja. Nou, in dit geval snap ik je skepsis wel een beetje. Deze vorm, daarom noem ik het ook echt een epidemie op dit moment. Vraag het maar eens in je omgeving. Er zijn zoveel mensen die benaderd worden op deze manier. Joh, je moet investeren in crypto. Soms kan je echt een app downloaden die ook echt lijkt en allerlei lijntjes en grafieken ziet. En je haalt er ook geld uit. En vooral dat het gecombineerd wordt met die romantische insteek, datingfraude eigenlijk, is het zo succesvol. Dus je ziet sommige syndicaten in Azië, waar waar dit vooral vandaan komt, ja, zie je ook echt dat de georganiseerde misdaad hierachter zit. Dus ja, absoluut. Het is echt nu nog een druppel op de gloeiende plaat. Maar het feit dat er een begin is gemaakt, dat er mensen worden behoed en dat er aandacht is voor dit probleem, ja, daar ben ik wel blij mee. Ja, want de politie zorgt er meestal voor dat ze daders vinden. In dit geval hebben ze alleen nog maar de slachtoffers gevonden. Dat lijkt me ietsje makkelijker. Ja. Wat is daar het belang van? Ja, je ziet toch in de wereld van online fraude, cybercrime, dat het echt anders is hoe politie te werk gaat. Het is natuurlijk leuk als je daders kan oppakken, maar dat is eigenlijk de laatste stap. Wat je vooral wil is ook het verdienvermogen, het feit dat mensen zoveel geld kunnen verdienen, verstoren. Eigenlijk de drugscontainers in de haven, die wil je voorkomen dat die aankomen. Dat is namelijk de eerste stap in het minder aantrekkelijk maken hiervan. Maar wat je vooral ziet, de daders hiervan zitten ver weg, vaak in Azië, zijn moeilijk op te sporen, moeilijk te bewijzen wie daar precies achter zit. Maar ja, dan kan je moeilijk zeggen, we laten dit helemaal gaan, want we kunnen niemand oppakken. En wat je dan probeert, is op zijn minst de misdaad te verstoren en minder aantrekkelijk te maken. Nou, en dat is precies wat deze operatie Spincaster als doel heeft. En als je dan bent opgespoord als slachtoffer, betekent dat dan ook dat je nog iets van je geld terugziet, of krijg je alleen te horen, u bent slachtoffer? Nou, dat wisselt. In welke fase? Soms wel. Ze hebben dus bij één Nederlander kunnen voorkomen op echt moment supram dat 65.000 euro zou worden weggesluist. Dus in dit geval is iemand echt heel veel geluk gehad. In sommige gevallen is het een waarschuwing achteraf of een melding achteraf. Maar nee, in sommige gevallen zijn ze in staat geweest net op tijd in te grijpen. Dus ja, daarom is dit ook wel een hoopvol signaal dat dit kan en dat we hier natuurlijk veel zwaarder op in moeten zetten. Want nogmaals, dit geld wat die bende zien mee verdienen, dat gaat naar maffiasyndicaten. Het gaat naar georganiseerde misdaad. Dus dit is geen cyberprobleem. Uiteindelijk komt dit weer terug in wapens, in drugs, in andere zaken. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat de politie hier zo serieus aandacht aan besteedt. Dankjewel dat je dat even uit wilde leggen. Dave Maasland was dat, cyberexpert. Andy Murray gaat de Olympische Spelen als laatste toernooi beschouwen. 37-jarige Schot kondigde aan dat hij stopt. 3 Grand Slam toernooien, 2 gouden Olympische medailles, 46 ATP-titels. Was hij nou een van de grote 4 of niet? Nou, dan moeten we Marcella Mesker gaan bellen. Goedenavond. Hey, hi Tom, hallo. Eerst even, dit klinkt altijd een beetje onaardig, het hing een tijdje in de lucht, maar mogen we zeggen verstandig besluit? Ja, toch wel hoor. Kijk, hij is afgegleden op de ranking. Hij staat geloof ik 121 nu. Speelt natuurlijk niet meer zo goed. Kan niet meer zo goed bewegen van al die pijntjes en blessures. En ja, dan op een gegeven moment houdt het wel op. Hij krijgt wel wildcards, maar verliezen en niet op je beste niveau kunnen spelen is gewoon niet leuk. Dus verstandig besluit. Een paar mooie dingen gedaan. Laten we naar iets heel moois gaan luisteren. Eerder deze maand op Wimbledon speelde hij al niet meer in het enkelspel. Een rondje in de dubbel met zijn broer Jamie. Kreeg toen een prachtig afscheid op het Center Court. Maar hij was de man die Henman Hill in Murray Mountain veranderde en bracht de Britten in 2013 de eerste Wimbledon-titel in 77 jaar. Yeah! The waiting is over. I don't know whether you realize what you've done, but boy, how does it feel to hold that trophy now? Yeah, it feels slightly different to last year. Last year was one of the toughest moments of my career. So to manage to win the tournament today, it was unbelievably tough match. So many long games, and I don't know how I managed to come through that. That final game was unbelievable from 3 match points. So I'm just so glad to finally do this. Ja, het is alweer 11 jaar geleden dat we Murray hoorden. Het fragment spreekt behoorlijk voor zich, Marcella. Maar kun jij nog iets meer uitweiden over hoe belangrijk hij is geweest voor het tennis in Groot-Brittannië? Ja, ongelooflijk belangrijk. Kijk, de tennissport is überhaupt in Groot-Brittannië uitgevonden. Hè? 1877, de eerste Wimbledon Championships. En als je zegt in de UK tennis, dan zeggen ze, oh, Wimbledon. Hè? Dat wordt op gelijke hoogte gezet. En vandaag de dag is tennis niet alleen Wimbledon, maar het is ook Andy Murray. Het is ongelooflijk wat Sir Andy Murray heeft bereikt. En ja, in navolging van hem ook een hele stoet goede Britse tennissers. Hè. Denk maar Cam Norrie, voormalig top 10, Dan Evans, Jack Draper, nu de coming man. Emma Raducanu, die ineens uit het niets de US Open won. Dus ja, in zijn voetsporen treden dan toch een hele hoop talenten die ineens ook het geloof krijgen en die ook de inspiratie hebben van Andy Murray. Dus ongelooflijk belangrijk in de tennissport wereldwijd, maar vooral in Groot-Brittannië. En telt dan vooral die Wimbledon-overwinningen of zijn ook de Olympische titels die hij heeft gepakt dan echt belangrijk? Ja, beide. Kijk, twee keer goud winnen in de Olympische Spelen is heel bijzonder. Maar voor een tennisser, zeg ik erbij, zijn toch de Grand Slams, ja, dat is het summum. En van de vier Grand Slams is toch, hoe je het went of keert, Wimbledon, het oudste Grand Slam toernooi, is toch ook het meest prestigieuze. En als je dat in eigen land kunt winnen met al die druk die er op zijn schouders rustte. En als hij dus dat record destijds van Fred Perry, dat stond 77 jaar, de laatste Brit die Wimbledon won. En als je dat uit de boeken kunt schrijven, ja, dan ben je wel een hele grote. En hij wint hem niet één keer, hij wint hem twee keer de Wimbledon finale. Hoe omschrijf je de techniek van Murray? Hoe was hij te herkennen op de baan? Ja, wat voor speler was die? Kijk, Andy Murray had misschien niet de power in huis zoals we dat kennen van het power tennis en de big servers en de service volley spelers. Hij was meer een schaker, een tacticus, een ongelooflijk slimme tennisser op de baan. Naast uiteraard een hele goede techniek, naast een geweldig loopvermogen, anticipatievermogen en een enorme vechtlust die hij bezat. Hè? Want kijk, als je hem vergelijkt met Federer, ja, dat was natuurlijk een genie qua techniek en gratie op de baan. Dan heb je Nadal met het fysieke element. En dan heb je Djokovic, mentaal toch wel ijzersterk. En dan zou ik zeggen, ja, Andy Murray, ja, de grote tacticus toch wel van de vier. En ja, zoals hij dat altijd deed op de baan, zijn tegenstanders bestudeerde, uren naar tenniswedstrijden keek op televisie. Ja, dat tekende ook wel de passie en de vechtlust van Andy Murray. Je noemde ze al even, Federer, Nadal en Djokovic. En er werd vaak gezegd de grote vier. En mensen die dachten, even kijken hoeveel titels ze dan allemaal hebben, die vonden dat altijd wat merkwaardig, zeg maar. Is het nou eigenlijk de grote vier of is het de grote drie met als aanhangwagen Andy Murray? Nou, Andy Murray op zijn best was hij natuurlijk wel nummer 1 van de wereld. Hè? Dus op dat moment, en zeker ook de 3 Grand Slam overwinningen die hij heeft behaald, en daarnaast nog een hele hoop Grand Slam finales net heeft verloren van die grote 3. Dus in zijn topperiode kan je echt wel spreken van de grote 4. Alleen ja, hij heeft net niet die aantallen zegens behaald bij de Grand Slams als die andere 3. Maar hij mag erbij van mij, hoor. Gaan we nog iets van hem verwachten op het gravel in Parijs, of wordt het net als Cavendish zijn laatste rondje in de tijdrit richten? Laatste wedstrijd, ja. Nee, we mogen niet veel van hem verwachten. Kijk, dit jaar heeft hij 18 wedstrijden gespeeld. Daarvan verloor hij er 12, won hij er maar 6. Afgezakt, 121 op de ranglijst. Dus dat zegt eigenlijk al genoeg over zijn vorm. Liep tijdens Wimbledon nog een blessure op aan zijn rug. Een kieste waaraan hij moest worden geopereerd. Kon niet singelen, dubbelde daar. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld. We mogen niet veel van hem verwachten, maar je weet, hij zal alles geven. Ja. En wie weet, in het dubbelspel zijn de kaarten heel erg open. Dus laten we hopen dat we hem in glans kunnen zien in Parijs. Want een grote tennisser was en is het. Marcelle Mesker, dankjewel. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. together like cold iced tea and warm weather. Where we lay out late underneath the pines and we still have fun when someone will shine. You and me belong together all the time. Mark Amber en Belong Together. Spelen gaan van start zonder de Britse Amazone Charlotte Dujardin. Drievoudig Olympisch kampioen, teruggetrokken van de Spelen. Paardensportbond bij de Britse en Internationale Bond is er een klacht wegens dierenmishandeling tegen haar ingediend. Zijn video, die volgens de klager ongeveer 2,5 jaar geleden gemaakt zou zijn, video's niet naar buiten gebracht, maar Dujardin trekt het boetekleed aan. Past niet bij haar, zegt ze, en weerspiegelt niet hoe ze haar paarden traint. Maar ze zegt ook, er is geen excuus en ze schaamt zich diep. Praat hierover met dressuur uit de commentator Laurens Verlieren. Laurens, goeienavond. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ben jij geschrokken eigenlijk van dit bericht? Ja, nogal. Ja. Want? Behoorlijk, ja. Ja, dat slaat wel echt in als een bom. Charlotte Dujardin is meervoudig Olympisch kampioen. Is een groot voorbeeld in de sport. En was ook wel echt een kanshebber op eremetaal in Parijs. Dus ja, dat is wel een schok. Is het een schok omdat het eigenlijk weinig voorkomt? Of is het een schok omdat het ineens nu naar boven komt en misschien wel vaker voorkomt? Nou, het komt weinig voor, zeker op dat niveau. En ik denk dat velen het ook niet van haar verwacht hadden. Ik zelf, in ieder geval als ik voor mezelf praat, ik had dat niet van haar verwacht. Nou heb ik de video niet kunnen bekijken. Die zou misschien later nog online komen, maar dat is nu in ieder geval nog niet het geval. Dus ja, ik kan daar inhoudelijk niet zoveel over zeggen. Maar het feit dat zij zelf het boetekleed aantrekt, wil natuurlijk wel zeggen dat er... waar ook is vuur, zeg maar. En om wat zou het dan kunnen gaan? Wat zijn de grensgevallen waar het er altijd over gaat? Nou ja, er zijn gewoon hele duidelijke regels, gedragsregels. Een code of conduct vanuit de Internationale Paardensportbond, de FII. En op het moment dat je je daar niet aan houdt, ja, dat gaat over welzijn. Maar als het gaat over dierenmishandeling, ja, dan gaat het over... Over geweld naar een paard toe. Hè? Als het dier onvriendelijk is, ja, dan is er sowieso geen excuus. Nou kun je dat nog wel enigszins nuanceren. Hè? Als je paarden in de natuur ziet, in de kudde, dan zijn ze ook niet altijd even diervriendelijk naar elkaar toe. Dat is ja, hoe paarden met elkaar omgaan. Maar dat is natuurlijk geen excuus om dan te zeggen dat mensen paarden dieronvriendelijk mogen behandelen. En dat is... Ja, volgens de klager in ieder geval het geval in deze video. Dat zij, ik geloof, hè, als ik heb de advocaat even gebeld. Ik heb hem kort gesproken. Nederlandse advocaat, hè? Ja, de heer Wensing had het erg druk. Hij werd ook vanuit Engeland veel gebeld. Ja, dat kunt u zich wel voorstellen. Het is een grote naam, Charlotte Dujardin. En ja. haar trainer ook, Carl Hester. Maar hij gaf mij heel kort even aan dat het ging om het gebruik van een zweep, van een logeerzweep, waarbij het was een soort openbare les, of het was wel op een privélocatie, maar het was in ieder geval een training waarbij ze een leerling begeleiden. En daarbij heeft zij excessief de zweep gebruikt. En hoe dat er dan uitziet, ja, dat heb ik dus niet kunnen zien. Maar ja, dat is niet best. Ik denk dat het een moment van verstandsverbijstering is geweest, dat ze misschien haar zelfbeheersing is verloren omdat iets niet ging zoals zij het wilde of zo. Ja, ik probeer me maar even in te leven in hoe dat dan zou gaan. Maar ja, dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Maar Laurens, dan ga je er heel erg vanuit dat het heel erg incidenteel is. Zou het ook kunnen zijn dat het gewoon als tactiek wordt gebruikt om zo'n paard tot meer in staat te laten zijn? Dat het gewoon als een prestatieverhogend middel is eigenlijk? Dat zou je zeker in vroegere tijden is dat wel vaker voorgekomen, denk ik. Alleen ik denk dat we op dit moment in de sport op een niveau zijn dat eigenlijk niet meer gebeurt. Of zo wil ik niet zeggen, maar dat het niet meer kan. Dat het niet meer leidt tot betere prestaties. Omdat als je kijkt naar hoe de FII, de Internationale Paardensportbond, eigenlijk... De punten toekent. Dat is altijd op basis van de happy athlete als hoogste doel. Ik las toevallig vandaag een artikel over de voetbalwereld, waarin de spelersbond, zeg maar, hè, die dient een klacht in tegen de internationale bond vanwege de overvolle speelkalender. Komt op voor de spelers. Ja, dat is eigenlijk wat de FI doet met de happy athlete. De atleten, de paarden, die moeten wel happy zijn, want anders kunnen ze niet... Maar een voetballer kan praten en een paard niet. Nee, dus dat moet je aan andere kenmerken aflezen. En ik denk dat we in het algemeen heel goed op weg zijn met de paardensport. Gek gezegd dat de voetbalwereld daar nog een voorbeeld aan kan nemen. Dat happy athletes beter presteren dan gedwongen athletes. Maar Lous, het komt toch bij tijd en wijle in eigenlijk elke sport en overal waar grote belangen en geld omgaan voort, dat er mensen zijn die om toch die prestaties te halen gewoon de grenzen overschrijden. En bij tijd en wijle komt dat toch op elke soort van plek. En we hebben met Beerbaum de Duitse filmpjes gezien. Ja. Het gebeurt toch vaker? Het is toch niet een totaal uniek feit? Ja. Nee, ja, dat komt zeker voor. Nou moet ik zeggen dat dit natuurlijk niet... gaat om topsport. Het was een leerling van een veel lager niveau die zij begeleiden. Maar ja, geen idee. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het ook niet. Ik heb de video niet gezien. Ik ken Charlotte Dujardin niet goed genoeg om daar echt een oordeel over te kunnen vellen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ervan uitging, of dat ik van wat ik heb gezien in de training op openbare wedstrijden en dat soort dingen, dat ik haar als een voorbeeld zag. Haar manier van rijden, haar consequente, haar diervriendelijke benadering. Ja, ik moet zeggen, zij is voor mij echt een voorbeeld geweest. Dus ja, voor mij is het ook een schok om dit nieuws te horen te krijgen. En is een grote klap, want ze had de beste Britse Olympiër kunnen worden, hè? Komende Spelen. Als medaillekandidaat, ja. Als ze nog een paar medailles gehaald had. Ja, inderdaad. En het enige wat je hierover kan zeggen... Als de regels zijn overtreden, dan moet het onderzocht worden. Dan is een schorsing onvermijdelijk. Ze is nu tijdelijk al geschorst. Dus logisch, zou je zeggen. Het enige wat je dan aan de andere kant kunt opmerken is natuurlijk de timing van dit hele verhaal dat dit naar buiten komt. Als het al een oudere video is, ja, dan daar kunnen we ook slechts aannames over doen. Maar het heeft er wel de schijn van dat het echt is bedoeld om haar op het laatste moment nog te tackelen voor die Olympische Spelen. En dat is natuurlijk wel een beetje naar. Dat is niet... Ik geen idee wat daar de motivatie achter is. Daar kunnen we slechts naar gissen. Tot slot op dat punt, weet jij wie de klager is? Nee, vermoedens. Maar daar kunnen we natuurlijk moeilijk over gaan speculeren. Je hebt niet wat gehoord via de advocaat? Nou, van de advocaat heb ik vernomen dat het om een sponsor zou gaan. En dan ga ik uit van dat het een oud sponsor is. En dat bevestigt eigenlijk de richting waarin ik dacht. Alleen... ja, dat is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. En nogmaals, er zijn sponsoren of mensen die haar in het verleden ondersteund hebben, waarmee de relatie nu wat minder goed is. Ja, het kan zijn dat iemand haar een hak wil zetten. Laat onverlet dat dit natuurlijk... als dit gedrag kan niet getolereerd worden. Ja, alleen dat heb je gezegd, als je echt... als je echt uitgaat van dieren... welzijn. En dan kan niet, maar de timing vind jij, zoals je al zei, wel opvallend. Dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen, dressuurruiter en commentator Laurens van Lieren. Brechtje de Brouwer en Noortje. Misschien Olympisch medailletroef bij het synchroon zwemmen. Europees kampioen, WK zilver. De Brouwertjes doet aan Nederland promotie, doen ze ook. Hun Vincent van Gogh routine blijkt de sleutel naar succes. Edwin Cornelissen ons zocht het uit. Wat is jullie favoriete schilderij van Vincent van Gogh? Ja, toch wel. Die op ons badpak staat. De Sterrennacht. Ja. Ja. Daarin zien we wel echt gewoon de overeenkomsten met... als je naar een bepaald punt kijkt, gaat de schilderij een beetje bewegen. En ja, die cirkels die je dan ziet... ja, dat hebben we echt met overeenkomsten in het water... met de rotaties die wij willen. De Sterrennacht van Vincent van Gogh, het beroemde schilderij, wereldwijd bejubeld. He would create in paint something we cannot see or touch, something immaterial. De draaiende blauwe lucht met die felle gele sterren boven het dorpje met de kerktoren en de cipres op de voorgrond. Het is een inspiratiebron voor schilders, maar ook voor de synchroonzwemmers Noortje en Brechtje de Brouwer. Vincent van Gogh is hun manier om zich te onderscheiden van de rest. Ze zwemmen, heel bewust, een beetje tegen de stroom in. Voor ons was het belangrijk omdat het systeem was zodanig veranderd... dat het belangrijk was om, net zoals kunstschaatsen en turnen... om de moeilijkheidsscore zo hoog mogelijk uit te voeren. Oké, dus je moest zeg maar de moeilijkheid verhogen, extra moeilijke dingen doen. Ja, klopt. En daardoor zagen we dat het artistieke van synchroonzwemmen... eigenlijk een beetje verloren ging... Dat vonden wij erg zonde, omdat we natuurlijk wel wilden laten zien hoe mooi het is om te synchroon zwemmen. En hoe ga je daar dan mee om? Want ja, daar heb je het toch mee te doen. Ja, we wilden gewoon creativiteit laten zien en daardoor moest je gewoon toch wat nieuwe dingen verzinnen. En dus is er de verwijzing naar de sterrennacht in de badpakken van Noortje en Brechtje de Brouwer. Een schilderij dat dynamiek en beweging in de lucht verbeeldt. He would use paint to show a sky that is electric. It is how we imagine the night sky to be. Maar het is ook een schilderij dat een periode in het leven van de schilder markeert. Van Gogh was opgenomen in een psychiatrische inrichting in Sérémy, een half jaar nadat hij zijn oor had afgesneden. In de kliniek hield het schilderen hem op de been. Zijn leven en zijn werken, het ging allemaal mee in de routine van de zussen de Brouwer. Een thema die we echt met muziek, met ons badpak, met de bewegingen in het water echt konden uitbeelden. En daarmee hebben we echt wel dat artistieke impressiepunten mee naar binnen gesleept. Ja, we hadden daar de rotaties die dan in de schilderijen van Vincent van Gogh terugkomen, zien we dus ook in het zwembad. Dus daar hadden we heel goed de link gelegd. En dan het verhaal, zijn storytelling eigenlijk daarachter. Het verliezen van zijn oor, dat we daar toch ook wel meenemen in onze uitvoering. Want hoe vertaal je het in bewegingen, Vincent van Gogh? Veel muziek, dus ook met klokgeluiden. Van een beetje kalm naar hysterisch. Dat we echt zijn levensfase een beetje vertalen naar de muziek. En qua uitbeelden van de bewegingen inderdaad je oor aftrekken, omdat hij natuurlijk zijn eigen oor af heeft gesneden. Dat soort dingen proberen we echt te vertalen. Net als de schilderijen van Van Gogh sprongen ook het Nederlandse synchroonzwemduet in het oog tijdens het afgelopen EK en WK, waar de zussen de Brouwer medailles pakten. Ja, heel veel landen hebben gewoon gezien, deze strategie werkt dus heel goed. Dus we weten ook zeker dat zij hierop gaan inspelen. Oh, dus de volgende die komt met Rembrandt en... Dat niet zozeer, maar in ieder geval wel belangrijk vinden om het artistieke dus weer terug erin te laten zien. We hopen dat wij daar nog steeds wat stapjes in voor kunnen blijven. Maar dat wordt gewoon spannend voor de komende wedstrijden. Vincent's work is paving the way for modern art. Hebben jullie dan zelf er ook wat mee met Vincent van Gogh, met die schilderijen en zo? Of is het gewoon dat het heel mooi past in het thema? Nee, je wist natuurlijk wel wie Vincent van Gogh is. Je hoort er genoeg over. Nog even naar het museum gegaan en zo? Vroeger zijn we daar wel eens geweest. Maar nu ga je toch wel wat meer daarop inspelen en inlezen. Dus kom je daar ook wat meer over te weten. Maar uiteindelijk is voor ons belangrijk dat we het ook in het water laten zien. De gezusters dus, Brechtje en Noortje de Brouwer. Hou ze in de gaten. Zometeen, dan is oud-shorttrekster Jara van Kerkhof de gast. NPO Radio 1, podcast. De huisarts, die moet je altijd kunnen bellen. Iemand die je vertrouwt en waar je bij spoed meteen terecht kan. Maar wat als je huisartsenpraktijk je zieker maakt in plaats van beter? Ik kom er gewoon niet doorheen. Dus dan neem je maar extra zware pijnstillers. Ik ben Paul Scham, maker van de podcast De Comet Crisis. Met daarin een onthutsend beeld over het financiële wanbeleid van dit bedrijf. Ik merkte dat mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. En hoe iemand die keer op keer de fout ingaat, gewoon aan de slag kan in de gezondheidszorg. De Comet-crisis is een podcast van 1 Vandaag voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Hoe voelt het wanneer alles je wordt afgenomen? Ontdek de impact van roof en restitutie van Joods cultuurbezit. Kom nu naar Beroofd in het Joods Museum en het Nationaal Holocaust Museum. Kijk op jck.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak je favoriete iPhone 15 Pro, nu met €317 korting. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers en check de voorwaarden. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. 9 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. In een zaal vol juichende aanhangers heeft de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris de kiezers opgeroepen zelf hun beslissingen te nemen en te vechten voor een toekomst waarin iedereen niet alleen kan overleven, maar ook vooruit kan. Ze zei dat in Milwaukee in de staat Wisconsin op haar eerste campagnebijeenkomst sinds ze haar kandidatuur voor het presidentschap van de VS bekendmaakte. Ze herhaalde verkiezingsbeloften die ze deed toen Biden nog democratische kandidaat was, zoals goede sociale voorzieningen, betaalbare gezondheidszorg en het recht op abortus. Ze bedankte Biden en noemde het een grote eer om onder hem te mogen dienen. De asielopvang heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost. Dat is 1,1 miljard euro meer dan in 2022. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een aantal verklaringen voor de gestegen kosten. Eén daarvan zijn de hoge kosten voor noodopvang. Gemiddeld is dat per bewoner bijna 70.000 euro, terwijl dat in de reguliere opvang minder dan de helft is. De opvang is ook duurder geworden doordat asielzoekers vaak te lang in de opvang blijven, schrijft het COA in zijn jaarverslag. Achterstanden bij de IND maken dat asielprocedures langer duren. En ook moeten statushouders vaak lang wachten op een woning. Een vrouw uit Nijmegen moet 6 jaar de cel in voor het doden van haar 1 dag oude baby. Volgens de rechtbank heeft ze haar dochter met opzet laten verdrinken. Het motief van de 32-jarige vrouw is niet duidelijk. Ze ontkent iets met de dood van haar kind te maken te hebben. De 6 jaar cel is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. In het oordeel is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de vrouw. Ze is uit Somalië gevlucht en spreekt geen Nederlands. Het weer vanavond, meer bewolking, vooral in de kustgebieden kans op een bui. Vannacht is ook landinwaarts een bui mogelijk. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen zo goed als droge dag, met in de loop van de dag vrij veel zon. Dan wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog 1 onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Wil jij onze sporters goud zien pakken in Parijs? Dat kan zomaar gebeuren. Als je nu abonnee wordt bij Staatsloterij, maak je namelijk 10 keer kans op een reis naar Parijs ter waarde van 5.000 euro. Je kan meedoen tot en met 28 juli. Ga snel naar staatsloterij.nl en word abonnee. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Bijna 9:04. Welkom terug. We gaan het hebben over afscheid nemen, avontuur en illegale vakanties. Want Bob Tissen reist het liefst naar verboden, geheime en afgedankte locaties. En over zijn meest gevaarlijke avonturen vertelt hij zo meteen. En ook hier in de studio shorttrackster, of ik moet eigenlijk zeggen ex-shorttrackster, Yara van Kerkhof, want zij kondigde vrijdag haar afscheid aan. Yara en Bob, goed dat jullie er zijn. Bob, wat is de laatste reis waar je van terug bent? Een trip naar Slowakije, Tsjechië, Polen en Oostenrijk. Maar dat was niet succesvol, helaas. Oké, waarom niet? Alles mislukt, te goed bewaakt, veel te veel camera's, dat soort dingen. Want ja. Welke locatie waar je eigenlijk niet mocht komen had je op gemikt in die landen? Heb je een voorbeeld? Een oude militaire basis met voertuigen erop. Okay. Daar bleek een hele boze man te wonen, die niet zo blij was met mijn bezoek. En meteen de politie belde. En hoe ben je weggejaagd? Niet weggejaagd, hij heeft het hek dicht gedaan. En we hebben een uur gewacht op de politie. En toen was ik een uur eerder zat ik nog in het vliegtuig. Dus dat was een hele slechte start. Oké. En daar maak je dan een filmpje van? Dus wil je dan ook de politie even op camera hebben? Of, Zover was er niets gekomen. Dus, Nee, dat hield allemaal niet op. Ja. Zometeen meer over jouw YouTube-kanaal en alle reizen die ook wel succesvol waren. Over bezoeken aan illegale plekken. Noem een paar rijtjes op. Olympisch goud, zilver, brons. WK, goud, zilver, brons. Europees, goud, zilver, brons. Op deze erelijst van onze gasten ontbreekt geen enkele medaille. Maar er komt er ook geen een meer bij. Shorttrekster Jaar van Kerkhof kondigde vrijdag haar afscheid aan. Een afscheid van een imposante carrière. Weg, vertrappen. Fontana goed. Van Kerkhof dramatisch slecht. Onthutsende start van Jaren van Kerkhof. En dan kan ze het vergeten, tenzij er iets krankzinnigs gebeurt. Joy buitenom. En op de derde plaats Jaren van Kerkhof in het geweld. Ze gaat de medaille pakken van Kerkhof. Joy wint en Jaren van Kerkhof pakt de bronzen medaille. Daar kijken de ouders, de huilende moeder van Jaren van Kerkhof. Sanne van Kerkhof springt een traantje weg. Joy wordt eruit. Ik zeg je toch, er komt een penalty. Zilver voor Jara van Kerkhof. Penalty Joy, die gaat eruit. Het is zilver. Ah, dit is geweldig. Ik denk dat ik het nog niet eens helemaal besef. Maar dit is waar je al die tijd zo hard voor werkt en van droomt. En nou lukt het gewoon. Ja, ik ben echt heel blij. Van Kerkhof vraagt om een duw en ze krijgt hem ook. Vijfde of zesde worden. En dan eens kijken wat er in die A-finale gebeurt. Twee penalties. Bronzen medaille Nederland. Er is een bronzen medaille voor Nederland. Om gewoon nog mooi af te sluiten en dat het dan nog zo mag zijn met dit team, dat is echt heel gaaf. De Nederlandse meiden Van Ruiven, Van Kerkhof, Schulting en Ter Mors pakken brons in Gangneung. Baby, we can party. Hoppatee, ze zijn vertrokken. Nederland voorop en dan daarachter de strijd om het zilver. Het gaat lukken in Peking. Daar juicht Schulting weer. Daar is de gouden medaille. Onnavolgbaar mooi. Stop time and enjoy this moment. Ja, die Olympische Spelen zijn maar eens in 4 jaar. Iedereen is hier op de toppen van de kunnen. En ja, dat maakt het gewoon zo mooi. Heel Nederland kijkt volgens mij mee, dus dat is nog leuker. En ik ben gewoon echt zo trots op ons allemaal dat we het hier gewoon doen. Nederland kan toch eindelijk een gouden medaille in deze hal. En dan kunnen ze eindelijk gaan staan met z'n allen. Juichen, jubelen, schreeuwen, blij zijn. Koninklijk. Ja, was een compilatie van, die zitten zelf helemaal... Wat hoor je allemaal? Wat denk je allemaal als je het hoort? Ja, heel, heel mooi om dit zo terug te horen. En ja, ik denk dan natuurlijk ook meteen, ja, dit ga ik niet nog een keer meemaken. Maar ja, het zijn echt geweldige herinneringen. En kun je al die fragmenten, als je ze hoort, denk je meteen... oh ja, dit, oh ja, dat, oh ja, dit. Ja, ja, dit was sowieso de Spelen van Pyeongchang eerst en daarna Beijing. Ja, dat herken ik wel, ja. Al die medailles, die hebben een mooi plekje. Had je al een soort museumpje? Of wat doe je er eigenlijk? Liggen ze ergens in een kast? Waar zijn ze? Ja, eigenlijk liggen ze gewoon ergens in een kast. Maar misschien moet ik er eens over nadenken om ze een mooi plekje te geven. Ja. Ja, eigenlijk wilde ik ze ook niet altijd in het zicht hebben. Omdat het dan voor mijn gevoel heel normaal wordt als je ze iedere dag ziet. En nu is het mooi als je ze pakt. Dan is het zo lang geleden dat je ze zag. Dan is het ook alweer even speciaal. Hoe vaak pak je ze nog? Niet zo vaak. Ik heb ze wel vrijdag er nog even bij gepakt. Ja. Toen ik mijn afscheid nam, ja. En welke medaille springt er dan uit? Deze drie sowieso natuurlijk wel heel erg. Die medaille met Lara, dat we brons wonnen in Pyeongchang. Lara is natuurlijk later overleden. Dat is natuurlijk wel eentje die daardoor gewoon nog specialer is geworden, ja. Ja. Daar komen we straks ook zeker nog even over te praten. Eerst even, vrijdag maakt hij dan officieel bekende stoppen. Maar goed, toen wist je het zelf natuurlijk al iets langer. Hoe werkt zoiets? Want het gaat niet van de een op de andere dag. Zal ik doorgaan, zal ik stoppen? Hoe werkt het? Nee, ja, ik weet niet zo goed hoe het voor iedereen werkt. Maar het was voor mij best wel een proces, vond ik. Ja, je denkt toch al een tijdje erover na. En je merkt dat je gewoon steeds... al die opofferingen die je ervoor moet doen... dat je daar steeds minder zin of zo in hebt. In het begin doe je dat allemaal en het is het ook allemaal heel erg waard. Maar ja, als je wat ouder wordt, dan denk je... ja, er is ook meer dan alleen maar het schaatsen. En ik wil ook graag tijd hebben voor de mensen om me heen... en voor nieuwe dingen. Dus ja, dat is best wel een proces. En in dat proces moet je ook tegelijkertijd afscheid nemen... van iets wat je heel erg mooi vindt. Dus ik heb daar wel echt de tijd voor genomen... en om geprobeerd eerst al een beetje afstand te nemen... om te kijken hoe dat voelde... En uiteindelijk kwam ik er wel achter dat, uh, dat ik niet meer in dat regime wilde van 6 dagen in de week trainen, altijd moe zijn. Ik had zin in nieuwe dingen. Wat ik mij altijd afvraag als ik topsport zie, denk ik van hoeveel moet je laten in het dagelijkse leven? Van hoe ver ga je? Ja, nou eigenlijk heel ver. Iedere beslissing die je neemt is ten gunste van de sport. Ja. Dus ook sociaal leven. Ja, je kan niet bij je verjaardagen zijn. Ja, je moet er echt veel voor afzeggen. En daarnaast train je dus 6 dagen in de week, maar die 7e dag ben je moe. Dus ja, dan ga je ook niet allemaal leuke dingen doen. Dus je geeft er heel erg veel voor op. En na 15 jaar fulltime trainen merk ik dat wel een beetje opraakte. Waren er veel mensen in je omgeving die dat ook niet altijd konden accepteren? Die dachten, ja, hallo, ga je weer voor de short track? Nou ja, mensen echt dichtbij je laten dat natuurlijk niet merken. Waarschijnlijk vinden ze het wel eens jammer. Maar die steunen je natuurlijk wel heel erg. Dus dat zijn ook al de mensen die dichtbij je blijven. Dus ja. In dat opzicht, er zijn ook mensen die door de sport misschien niet dichtbij blijven. Nou, misschien wel. Maar ja. Ik denk dat bij iedereen gaat dat wel zo natuurlijk met vriendschappen. Maar ik ben wel echt heel erg blij dat ik heel veel vrienden heb die het echt accepteren. En er gewoon wel altijd geduld met mij houden. En je zegt, ik voel altijd de vermoeidheid in mijn lijf. Wij zien natuurlijk de energieke momenten. Als je net de medailles hoort, dan de blijdschap. Maar hoe voelt je lijf gewoon in een gemiddelde trainingsweek? Nou, ik denk soms wel als ik ben chronisch vermoeid of zo. Uh-huh. Ja, je bent eigenlijk altijd moe. En richting zit dat in de spieren of ook in dat je eigenlijk altijd kan slapen? Ja, spieren. Nou ben ik ook een goede slaper. Dus het liefst sliep ik wel 9 tot 10 uur per nacht. Dus dat is natuurlijk wel veel, waardoor je ook gewoon altijd wel op tijd naar bed moet. Dus ik voelde dat wel heel erg. En richting grote wedstrijden zoals wereldkampioenschappen of de Spelen, dan begin je steeds fitter te voelen. En dat is echt een gevoel waar je naar uitkijkt. Ben jij een topsporter die van kinds af aan dacht, daar ga ik naartoe, dat wil ik worden? Of ben je er op de een of andere manier ook een beetje ingerold, als het ware, op een gegeven moment? Ja, ik ben er echt ingerold. Als kind was ik ook echt niet de beste. Ik was best wel klein, dus kon ook echt niet concurreren met leeftijdsgenootjes. Maar ik vond het gewoon altijd heel erg leuk. En zo ben ik er ingerold, steeds een stapje verder. En op een gegeven moment heb ik dan wel de keuze gemaakt om van Zoetermeer, waar ik opgegroeid ben, naar Heerenveen te verhuizen, om naar de nationale ploeg te gaan. Dus dat was wel echt een beslissing, maar in de rest ben ik gewoon ingerold. Maar dat deed je op een moment dat short track bij lange na nog niet het aanzien zeg maar had wat het nu in Nederland kreeg. Het werd eigenlijk een beetje gedacht, ja, er zijn er ook nog een paar op van die rare schaatsen die af en toe. Nee, ik chargeer het een beetje, maar dat was wel een beetje hoe het ervoor stond eigenlijk in het begin. Ja, we werden soms ook een beetje vergeleken met een circus act of zo. Wij deden ook altijd bijzondere trainingen met Jeroen Otter. Maar ja, inderdaad, we konden niet dromen van ik ga Olympisch kampioen worden. Want wij konden die landen als Korea of China, die konden we echt niet verslaan. Maar op een gegeven moment werden we steeds beter en begin je ineens in die droom te geloven. Dus dat proces vind ik wel heel bijzonder. Je gebruikt het woord zelf niet, maar er moet een ongelofelijke discipline aan ten grondslag hebben gelegen. Had je die of is een coach daarin belangrijk? Of hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het natuurlijk voor een groot deel wel uit mezelf ook moest komen. Maar Jeroen Otter, mijn coach, is daar wel ook heel belangrijk in geweest. En die heeft ons als team denk ik wel heel erg gevormd in die discipline. En altijd er maar voor gaan. Ja. Want jonge shorttrackers kunnen zich nu optrekken aan jaren van Kerkhoven. Maar het nadeel van een sport moeten ontwikkelen, zoals jij hebt gedaan, is dat misschien moeilijker is. Wie had jij als voorbeeld? Waar kon jij je aan omhoog trekken? Nou, we waren natuurlijk al wel wat teamgenootjes die al wel beter waren dan ik. Jorien Ter Mors had natuurlijk echt al goede prestaties. Maar nog steeds niet medailles op wereldniveau. Dus dat hebben we echt samen, vooral met de relay, met de ploeg gecreëerd. En dat is wel een mooi proces geweest om daar samen naartoe te groeien. Ja. En dat vergeten mensen wel eens. Jij was de eerste Nederlandse die individuele medaille op de Spelen haalde. Hè? Dat neemt nooit iemand je meer af. Hè? Nee. Ja, Shinky was de eerste man natuurlijk voor het short track. 4 jaar daarvoor. Ja, en ik de eerste vrouw. Ja, dat is heel bijzonder. Ik denk niet dat veel mensen dat hadden verwacht van tevoren. Want? Nou, ik was misschien niet het meest talentvol. Maar ik heb natuurlijk er altijd heel hard voor gewerkt. En toen de kans er was, heb ik hem met 2 handen aangegrepen. We hebben nog iemand die iets over je carrière wil zeggen. Oh. Hij kan je oude coach hier. Lang geleden maakte jij een overwogen carrièrekeuze. Topsporter worden en dan wel op het allerhoogste niveau. Maar jaren later zit je in de studio en je weet, je hebt de topsport achter je gelaten. Short track was de plek waar jij kon excelleren. Waar jij voor maatschappelijke impact hebt gezorgd. maar waar je ook als geen ander respect toonde voor jouw tegenstanders. Maar bovenal is dit dé sport gebleken waar jij medailles hebt verzameld. De Olympische tricolore natuurlijk als kroon. Jij hebt de wereld laten zien dat talent verder gaat dan sterk zijn in het krachthonk of snel rondjes kunnen rijden. Talent om keuzes te maken, elke dag maar weer, met altijd de topsportprestatie voorop. En dat 15 jaar lang. Wauw. Een voorbeeld, puur sang. Bon voyage, mon ami. Ja. Ja, daar ben ik nog niet stil van. Ja. Heel mooi. Dat is ook niet zomaar iemand. Hè. We noemden zijn naam net al. We kunnen ook wel stellen, hij is een beetje de vormgever, wel ook achter het Nederlands shorttrack geweest. Hij is echt een buitengewoon belangrijk persoon. Kun je er iets over vertellen, over die beginperiode? Want hij geloofde het eerder dan jullie, denk ik. Hè, Ja, ik wilde zeggen, ik denk dat hij misschien wel de eerste is die geloofde dat wij deze prestaties konden gaan leveren. En hij heeft ons daar ook heel erg in uitgedaagd. En hij is altijd out of the box blijven denken. En ik denk dat dat voor mij ook een heel mooi ding is in mijn carrière. Hij heeft ons niet alleen die prestaties gegeven, maar hij heeft ons ook heel veel herinneringen en mooie momenten gegeven, wat je eigenlijk altijd bijblijft. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Kun je daar dat concreet maken, waarvan je zegt, nou, dit heeft Jeroen Otter echt bijgedragen aan een ontwikkeling in mijn carrière? Nou ja, ik vond het op dat moment niet leuk, maar hij heeft ons bijvoorbeeld, we waren op trainingskamp in de Pyreneeën. We zouden daar 3 weken gaan schaatsen, maar na anderhalve week zei hij, nou, het is tijd om naar huis te gaan. En we gaan niet met het vliegtuig, maar we gaan op de fiets. Dus toen mochten wij in, denk, 11 dagen of zo, 9 dagen, terug naar Nederland gaan fietsen. En daar waren we natuurlijk helemaal niet op voorbereid. We zijn helemaal geen duursporters, maar hij wilde ons laten zien dat je veel meer kan dan dat je denkt. En hij wilde daarmee ook met het team een soort van band creëren, dat je het samen doet. Dus dat is, ja, ik vond het toen echt niet leuk. En het was heel erg afzien. Maar dat soort dingen blijf je wel altijd onthouden. Dat we ergens in een hostel sliepen met z'n allen. Of ja, dat zijn toch speciale momenten. Bob, dit moet jou aanspreken. Hè? Dit, als urban explorer verder gaan dan je denkt dat je kan. Dat klopt, ja. Ik hoop dat het meer bergaf dan op was, maar... Op zich, als je de Pyreneeën bent, per saldo wel, maar het zal niet zo voelen op de fiets, toch? Nee, de eerste dag was geweldig, want dat was alleen maar afdalen. Toen werd het wat minder. Ja. We moeten het over 2018 hebben. De Spelen in Pyeongchang natuurlijk. Je pakte zilver op de 500 meter. Maar de aanloop die ging niet over rozen. Nee. Het is een ontzettend belangrijk moment in je carrière. Wil je vertellen wat er aan de hand was? Ja, in de zomer voor de Olympische Spelen waren we op trainingskamp in Italië. En ik kreeg een bericht van de technisch directeur van de KNSB. Kan ik je even bellen? Nee, je belt nooit met de technisch directeur. Dus je krijgt dan een raar onderbuikgevoel. En toen vertelde hij mij dat er een brief was gekomen van de WADA, geloof ik. Of de ISU. De ISU, denk ik. Dat er een rare bloeduitslag was gevonden in mijn bloeddopingcontrole. Mm-hmm. En dat ik moest aantonen waardoor het kwam. En als ik dat niet kon, dan zouden zij de aanname doen dat het door dopinggebruik kwam. Dus met dat bericht sloot hij dat telefoontje af. En ik was best wel in paniek eigenlijk. Ik had geen idee wat me overkwam. Mm-hmm. Dus dat was een hele zoektocht. Waarbij ik heel veel medische testen ook heb gedaan. En ik ben geboren met een hartafwijking. Ik had een gaatje in mijn hart. En op mijn 7e ben ik daaraan geopereerd. Dus dat is dan het eerste waar je gaat kijken. Waarin kan mijn lichaam misschien anders reageren? En bij ieder ziekenhuisbezoek hoopte ik eigenlijk dat mijn hart niet oké was. Zodat er maar een verklaring zou zijn. Dat is lekker dubbel. Ja, dus dat was best wel een onzekere en lastige zoektocht. En Jeroen Otter heeft me daar dus ook heel erg in geholpen, waar ik heel dankbaar voor ben. Ja, want je weet zelf dat je onschuldig bent, dat is later ook gebleken. Voel je dan vertrouwen van bijvoorbeeld de schaatsbond, de KNSB, dat je inderdaad ook onschuldig bent? Of word je toch meteen al een beetje aangekeken van, zit dat wel helemaal in orde? Nou, het is natuurlijk sowieso best wel een lastig onderwerp. Van mensen denken waar rook is vuur. Ja. Wilde het heel graag heel klein houden, dat het niet in de pers kwam. Het was in de zomer van de Olympische Spelen. Iedereen let natuurlijk op je. Dus ze wilden ook niet dat mijn ploeg ermee geconfronteerd zou worden. Dus eigenlijk hebben we het heel klein kunnen houden. Dus de technisch directeur, Jeroen Otter, jij wist het? Ja, en mijn zus wist het. En dan mijn sportarts en dan nog een paar medische mensen. Dus het was een heel klein groepje die het wist. En samen hebben we dat onderzocht waar het vandaan kwam. En dan nog ben je afhankelijk van wat er uiteindelijk uitkomt. Als je dit soort nieuws krijgt, word je juist gemotiveerd of gedemotiveerd? Ik kan me voorstellen van shit, wat een tegenslag. En je bent er zoveel mee bezig dat je minder aan het sporten en je echte doel kan toekomen. Ja, goede vraag. Nou, toen ik dat nieuws net hoorde, toen kon ik echt niks. We hadden daarna een time trial op de fiets. Nou, ik ben nog nooit zo langzaam geweest. Ik was alleen maar aan het huilen. En op een gegeven moment zat ik de dag erna volgens mij op een ijstraining. Was ik weer aan het huilen. En toen kwam Jeroen Otter dus naar me toe. En zei, wat ben je nou aan het doen? Je vindt jezelf alleen maar zielig. Daar heb je toch helemaal niks aan? Nou, ik kon hem wel schieten. Ik denk, je weet toch wat voor nieuws ik heb gekregen? En daarna belde ik mijn zus op. En toen hoorde ik mezelf weer dat zielige verhaal vertellen. En toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Ik doe eigenlijk mezelf het nu aan dat ik ook nog in de put ga zitten. Dat is super zonde en dat verdienen ze al helemaal niet. Dus vanaf dat moment heb ik dus de knop omgezet en heb ik er juist veel motivatie uitgehaald. Ja, knap. Dus hoe stom ik dat verhaal van hem ook vond, hoe goed het me wel heeft geholpen, ja. Een ander moment, wat veel minder mooi is, is natuurlijk het verlies van, je zei het al even, ploeggenoot, vriendin, Lara van Ruiven, die een hele korte tijd, zeg maar, overleed. Daar zijn jullie ook als team en als groep heel erg bij betrokken geweest en met elkaar gedeeld. Hè? Ja, dat is eigenlijk heel erg bizar als je daarover nadenkt. Want we gingen op dat moment op trainingskamp in Vormeuil, in diezelfde Pyreneeën. Dit keer wel met het vliegtuig. En toen we daar aankwamen, voelde zij zich eigenlijk meteen al niet goed. En ging ze dezelfde dag misschien al wel naar het ziekenhuis. Het was toen ook coronatijd. En die hele periode dat je eigenlijk tussen hoop en vrees leeft, waren wij met het team bij elkaar. Dus het was aan de ene kant heel mooi dat we elkaar hadden. Maar aan de andere kant natuurlijk ook wel weer heel erg heftig wat we daar samen hebben meegemaakt. Kon dat een plek krijgen daarna? Krijgt zoiets een plek? Als jullie schaatsen zijn, die vaak, het is voor haar. Dat snap ik. Dat je, maar kan het een echte plek krijgen? Zoiets? Nou, heeft bij mij best wel lang geduurd, moet ik zeggen. In die tijd van die dopingzaak was ik op het, zoals ik schaatste, vergat ik even alles. Je denkt nergens aan en het is er even niet. Wat voor mij heel fijn was. Maar toen Lara was overleden, op het ijs was zij er niet. Dus het was juist op het ijs heel moeilijk en kon ik het niet vergeten. Dus die plek waar je eigenlijk kan vluchten was voor mij geen vlucht meer. Wat het voor mij best wel moeilijk heeft gemaakt. Ik heb er wel lang de tijd voor gehad moeten nemen om het een plekje te geven. Ja. Had je veel aan je teamgenoten daar? Ja, zeker in die tijd dat we in Vormeuil waren, dat Lara in het ziekenhuis lag. Iedere keer als er dan nieuws was, dan kon je even bij elkaar uithuilen of een schouder om je arm krijgen. Dus dat was heel erg fijn. En thuis merk je natuurlijk ook dat voor iedereen gaat op een andere manier met rouw om. Dus uiteindelijk moet je het ook nog gewoon zelf wel verwerken. Ja. Sowieso, los van dit verdrietigste moment uit je carrière, lijkt het me sowieso interessant aan het shorttracken dat je een individuele sport doet, maar dat je ook heel erg afhankelijk bent van je team. Zeker als je de relay gaat rijden. Ja. Voelt het dan als een teamsport of is het in de kern toch uiteindelijk echt wel een individuele sport? Ja, voor mij voelt het denk ik wel echt als een teamsport. Ik vind dat hele proces met het team ook echt heel erg mooi. Mm-hmm. En ik denk dat ik op mijn individuele medaille misschien wel het meest trots ben. Want daar doe je het helemaal zelf en wordt natuurlijk ook afgerekend als het niet lukt. Maar ik ben het meest blij met mijn relay medailles. Mm-hmm. Want daar kan je het met elkaar delen. Dus ik denk dat in dat opzicht zie ik het wel echt als een teamsport. En ook met trainingen proberen we elkaar beter te maken. En als je je teamgenoten beter maakt, maak je uiteindelijk jezelf ook beter. Dus mm-hmm. Ik vind het wel echt een proces met het hele team. Je hebt 15 jaar topsport gedaan, maar je hebt daarnaast ook nog gewoon iets geleerd en dingen ontwikkeld. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Want dat lukt niet iedere topsporter. Paste dat bij jou? Was het zelfs nodig voor je? Ja, nou, ik denk dat ik het voordeel heb gehad dat ik best wel op een wat latere leeftijd dan de gemiddelde shorttrekker nu fulltime ben gaan shorttrekken. Ik was 19, dus ik had al 2 jaar had ik gewoon normaal mijn hbo-studie gedaan. Geen achterstand, het was gewoon allemaal zoals een normale student. Dus daarna kon ik die laatste 2 jaar van mijn hbo-studie wel wat langzamer, maar wel doen in een omgeving die ik al kende. En de docenten kenden mij ook, waardoor het wel iets makkelijker is, denk ik, om je studie af te maken dan ergens aan te beginnen. Doe je jezelf niet een beetje tekort nu, als je het zo vertelt? Want nee. Doe je zo van, het is toch, is toch best een bijzonder iets. Doen er niet zoveel mensen? Ja, nee, het is ook lastig. Je moet echt alles via zelfstudie doen. en het zelf plannen. Maar ik vind het ook wel fijn om af en toe die afleiding te hebben en even niet aan het schaatsen te denken. Want schaatsen gaat natuurlijk niet altijd lekker. Nee. En dan is het fijn om even in die studieboeken te duiken en dat die problemen die je op het ijs misschien hebt er eventjes niet zijn. Ja. Werd het ook vanuit de sport zelf gestimuleerd? Ja, Jeroen Otter heeft sowieso altijd wel gestimuleerd. Die vond het belangrijk om daarnaast nog te ontwikkelen. En de KNSB die helpt daar natuurlijk ook wel bij. Ik heb vorig jaar ook mijn afstuderen mogen combineren met topsport. Dus ja, ik ben wel blij dat het kan. En maakte dat, makkelijker klinkt misschien anders, maar het feit dat er ook een andere toekomst ligt, zeg maar, dan alleen schaatsen, maakt dat het ook wel lichter misschien, het stopbesluit? Ja, ik denk het wel, want je kan misschien in iets doorrollen wat je ook weer heel erg leuk vindt. Dus ik hoop dat ik daar mooie keuzes in kan maken. Maar dat vertrouwen is natuurlijk wel wat groter wanneer je hebt gestudeerd dan wanneer dat er misschien niet is. Dus dat maakt het iets makkelijker. Maar het is niet een reden geweest om te stoppen. Nee. Heb je nu ook grote doelen? Net zoals met sport, dat je met je nieuwe baan nu ook grote doelen gaat behalen? Of? Ja, nou die heb ik dus nog niet. Want dat is voor mij nog niet heel concreet wat ik wil. Omdat ik altijd zo met het sporten bezig ben geweest, heb ik nooit echt verder gekeken. Maar ik denk dat als ik een baan heb, dat ik wel weer doelen nodig ga hebben. Ja. Ja, dus dat is wel iets wat me drijft. Ja. Hoe laat je het Nederlandse shorttrack achter? Nou, ik denk wel goed. Ja, de ploeg is zo gegroeid en de prestaties zijn nu zo goed. We hebben ook een grote meidenploeg, waardoor die prestaties gewoon door kunnen blijven gaan. En dat vind ik wel heel mooi, dat er geen gat of zo achter blijft. Nee. Maar zo'n aflossingsploeg met jarenlang een heel vertrouwd geheel en juist op de belangrijkste momenten gebeurt er iets wat je niet kan hebben afgesproken. Zo stel ik me dat voor. Dat is nog niet zo. Dus je laat wel een erfenis achter, toch? Het zal toch niet zo makkelijk zijn voor degene die daar nu ineens. Nee, natuurlijk is het niet makkelijk. Maar ja, je bent zoveel met hun omgegaan en ik denk dat ik daar ook wel misschien een beetje een rol in heb gespeeld in hoe het in dingen die zij dan nog hebben geleerd en wat zij dan mee gaan nemen de komende jaren. Mm-hmm. Dus ik hoop gewoon wel dat ze het heel erg goed gaan doen en dat ik van de zijlijn kan meejuichen. En dan toch even, want je zegt ik weet nog niet precies of zo wat ik ga doen, maar je hebt vast wel wat gedachten. Je doet ook al wat dingen. Kun je daar iets over vertellen? Of is je toekomst op korte termijn eerst even lekker een paar maanden helemaal niks? Ja, ik wil eerst even lekker bijkomen en op vakantie gaan. En misschien wel naar hele bijzondere plekken. Kijk, kan nou, eens even aan Bob gaan vragen waar ik naartoe moet. Eerst gewoon even bijkomen en even niks moeten. Uh-huh. Maar ja, ik heb mijn afstudeeronderzoek in het ziekenhuis gedaan bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Ja, dat is natuurlijk wel een doelgroep die me heel erg aanspreekt. Maar het lijkt me ook heel erg mooi om andere topsporters weer te helpen in hun doelen bereiken. Dus misschien is dat ook wel weer een mooie richting. Ja, ik wil het gaan ontdekken. En eerst even bijkomen. Dat eerst mag bijkomen. Natuurlijk ook. Ja, van Kerkhoff. En dan zo meteen goed opletten bij Bob Thiessen. Die gaat vertellen over zijn reizen als Urban Explorer. Those issues I was told. Don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your troubles in your own bin and bury them deep. I don't care what the people may say, what the people may say. Backup van Eliza Doolittle. NPO Radio 1. Het is 21:30 geweest en Dorald Megens is aangeschoven voor het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris heeft in Milwaukee in Wisconsin haar eerste campagnetoespraak gehouden. Ze zei dat ze de Democratische Partij wil verenigen rond haar kandidatuur. Duidelijk is al dat ze de steun heeft van voldoende gedelegeerden om volgende maand op de Democratische Conventie de kandidatuur in de wacht te slepen. Bij de demonstraties in Bangladesh zijn afgelopen weken zeker 174 doden gevallen. Jongeren protesteren er tegen de manier waarop overheidsbanen worden verdeeld. Meer dan de helft daarvan is gereserveerd voor bepaalde groepen. De demonstranten vinden dat oneerlijk. In Spanje is een man van 76 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het sturen van bombrieven naar de Spaanse premier Sanchez en de Oekraïnse en Amerikaanse ambassade in Madrid. Die man wilde dat de steun aan Oekraïne zou worden gestopt. Den Haag heeft twee bruggen vernoemd. Eentje naar de Golden Earring en één naar Pim Fortuyn. Die bruggen liggen in de buurt van het Zuiderpark. Het idee om een brug naar de Haagse band Golden Earring te vernoemen ontstond 3 jaar geleden, toen bekend werd dat gitarist George Kooijmans ziek is. En het plan voor een Pim Fortuyn-brug bestond al langer. Langs de lijn en omsteken. Ik ben terug bij Langs de Lijn omstreken. 2:30. Jaren van Kerkhoff, de gestopte shorttrackster, is rustig blijven zitten in de studio en blijft rustig meepraten. En Bob Titte, de Urban Explorer, was er al. En daar gaan we nu wat uitgebreider mee praten. Ja, want Bob, je bent niet zo van de traditionele tripjes. Dat klopt. Nee, ja. Niet op strandvakantie naar Valencia. Nee, ik ga alleen naar plekken waar mensen echt niet willen. Nee, waar het verboden is, naar geheime en afgedankte locaties. Niet altijd zonder gevaar ook. Je werd opgepakt voor bijvoorbeeld spionage in Oekraïne. Maar ook dichter bij huis ontdekte je bijzondere plekken. Oh, there they are. Finally. Wow. It is the first one. There should be dozens in here. All old Volkswagens. This is a Golf 2 Plus Ultra. A model that was only introduced in Swiss. So I was thinking they were here for over a decade, but this sticker says it all. Een oldtimer garage. Ja, klopt. Maar deze auto stond op een nogal aparte plek. Want wat horen we hier? Ik ben hier in een oude mijn. Mm-hmm. En als je in die mijn loopt, en dan loop je voor 10, 20 minuten, dan zie je plots rond de 60 oude Volkswagen staan. Je zit in een mijn. Die is niet in gebruik. Donker, ja, dus neem ik aan. Helemaal pikdonker. Dus jij loopt met een zaklamp. Zaklamp, ja, klopt. 20 minuten lang doorgangen. Ja, te zoeken naar auto's die daar ergens staan. En de hoop dat ik niet verdwaal. Heleboel vragen. Ja. Hoe kom je erbij dat in die mijn misschien wel auto's zouden staan? Nou, heel veel locaties vind ik zelf. Maar bij deze locatie was er een lokaal iemand geweest. In Europa heb je tienduizenden kilometers aan ondergrondse gangen. En ik heb niet alle tijd om dit af te lopen. De meeste gangen zijn leeg. En hier kwam ik iemand tegen, die had er een fotootje van gemaakt. En dat trok mijn aandacht. Ik denk, shit, hier wil ik ook naartoe. En dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 te vinden. De plekken worden geheim gehouden. Daar heb ik de woonplaats van deze jongen opgezocht. En toen ben ik alle mijngangen gaan vergelijken. En kijken van oké, dit lijkt er een beetje op en dit lijkt er een beetje op. En uiteindelijk ben ik bij de juiste mijn terechtgekomen. En is dan die puzzel al onderdeel van de sport? Dat neemt het meeste tijd in beslag. En dat is ook een beetje de voorpraat, ja. En dan hoop je zoiets te vinden. Je zegt, ik moet ook niet verdwalen, zeg maar. Hoe borg je een beetje... het is niet alleen maar gevoel en gedachten. Je hebt natuurlijk in je voorbereiding heb je ook allemaal routes bedacht dan? Of hoe werkt het? Nee, er zijn geen kaarten online. Dus het is gewoon daar naartoe gaan en zelf uitvinden van oké, wat tref ik aan? En meestal is het zo, je kunt je maandenlang voorbereiden. Maar als je daar eenmaal bent, kunnen die maanden van voorbereiding vaak de prullenbak in. Dus soms kan ik me voorbereiden. Op dit soort dingen kan ik me niet voorbereiden. Dus het is gewoon met gezond verstand goed de weg onthouden en zorgen dat je niet verdwaald raakt. In sommige gevallen heb ik van die neonsticks bij me. Die ik dan neergooien en zodat ik de weg kan terugvinden. Deze, een klein duimpje. Zoiets, ja. Ja. Klopt. En dan hopen dat er niemand anders in die grot is die dus neonsticks erop pakt. Het kan serieus gevaar opleveren. Ja. En heb je enig idee hoe die Volkswagens, die oude auto's, ergens midden in die mijn terecht zijn gekomen? Ja, er is een museum, een Volkswagen museum in de buurt. En ik heb geen idee hoe ze erbij gekomen zijn om dan de overige Volkswagens waar ze geen plek voor hadden, of dat een soort als donorauto dient, om die vervolgens eens een mijn te zetten, want het is hartstikke vochtig en dat gaat binnen een paar jaren heb je een grote roestbak. Hele interieurs waren helemaal beschimmeld. Dus de sleutels zaten wel nog erop. Ik denk als je een accu meeneemt dat je gewoon eruit kon rijden. Maar ja, als je de deur open doet, dan komt er een enorme stank van al die schimmel. Dus ja. Nou, deel je je reis op je YouTube-kanaal. Nou is jouw buurvrouw Yara wel gewend dat er best veel mensen kijken. Maar hoeveel mensen kijken er naar jouw YouTube-kanaal? Hoeveel volgers? Ik heb YouTube rond de 700.000 volgers. Instagram rond de 900.000. En de views, dat verschilt. Dat is de ene avontuur krijgt 50.000 views en de andere krijgt een paar miljoen views. En betekent dat eigenlijk dat zo'n plek, nadat jij er geweest bent, dan geen geheime plek? Want dat vroeg dat klopt, namelijk vaak, op het moment dat jij er geweest bent, dan is het klaar met die plek. Klopt. Ja, dan ik moet ook goed nadenken van wat publiceer ik. Ik ben een soort van trendsetter. Dus als ik iets publiceer, dan weet ik ook van andere mensen gaan dit ook vinden en gaan er ook naartoe. Hmm. Dus als ik zoiets, ja. Want als je dat zegt, ben een soort van trendsetter, is er een soort gradatie, ben jij hoogste graad urban explorer? Ja, kijk, ik kan mezelf niet helemaal prijzen. Nee, maar even, dat snap ik nou, dat je niet, maar je snapt een beetje wat ik bedoel. Ja, ik ben een soort... Je hebt mensen die volgen de laatste locaties die op het internet komen. Ik probeer vooral locaties te zoeken waar nog niemand geweest is. Wat ook echt nieuwswaardig is. Plekken die niemand weet. Dus ik ben goed met research. En ook plekken waar niemand naartoe durft te gaan. Dus mensen kennen een plek, maar ze durven niet te gaan wegens het risico wat er aan vast zit. En ik ben dan de vakidioot, zo noem ik het maar, die dan zijn leven riskeert, zijn gezondheid riskeert en een ledematen riskeert en mijn vrijheid riskeert om dan toch naar die plek te gaan. En hoe vind je het dan? Hoe kom je tot nieuwe plekken waarvan je denkt, er zijn ooit dingen gebeurd, het is nu verleden tijd, maar ik wil het toch weer zien? Nou, toen ik begon was er nog niet zoveel aan het digitale tijdperk. Toen had je nog geen navigatiesystemen, toen had je geen Google Earth, maar nu heb je Google Earth met geüpdate maps. Wat als voorbeeld noem ik altijd hotels. Mm-hmm. Kijk, als jij een soort van badplaats hebt en daar liggen hotels, dan kun je aan het zwembad zien of die gevuld zijn of niet. Ja. Dat is een trucje voor hotels. Dat is heel praktisch, maar neem even mee. Je gaat een volgende video maken. Dit is even je brainstorm sessie. Op Google Earth kun je al in 7 werelddelen terecht. Ja, waar begin je met zoeken? Ik heb meestal wel een lead in een krant. Dus daar is iets van een militaire dingen gesloten. Of toerisme is gedaald. Of er is iets failliet. Of er is een soort van oud-industrieel gebied. En dan weet ik dat ik al gerichter kan gaan zoeken. Maar dat eerste moet je ook vinden. En ja, ergens, daar zit gewoon tijd in. Dat is gewoon de hele dag speuren en kijken. De hele dag speuren, ja. Ik doe het nu rond de 22 jaar. En dat is gewoon elke dag de kranten bijhouden. Locaties. Het voordeel is, nou in die digitale revolutie, zo noem ik het, iedereen post foto's. Dus ik hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden. Soms zijn er wandelaars, die lopen langs een bunker, die zien alleen een deur, die maken die foto en die uploaden dat. En dat zie ik en dat triggert mij om te gaan. Vooral als er dan nog niemand binnen is geweest. En dan toch even, we vroegen aan Yara of ze als kind al wist van ik wil topsporter worden. Wanneer ging bij jou het licht aan in de zin? Hoe ontstaat het? Het is geen alledaagse hobby. Nee, hoe ontstaat het? Hoe leg ik dat uit? Nou, ik was altijd al een soort van geboren avonturier. Ik wilde altijd naar plekken. Ik weet als kind kwam ik altijd langs een verlaten klooster. Daar was ik heel erg door geïntrigeerd. Ik mocht er helaas niet naartoe. Dus dat heeft even moeten wachten. Toch wel redelijk streng opgevoed. Dus ik zat thuis. En kwam ik ook recent achter dat ik vroeger al striptekeningen maakte van stripfiguurtjes die op avontuur gingen naar verlaten plekken. En toen ik eenmaal een scooter had, toen ging ik zelf op pad op zoek naar verlaten plekken. En heb ik een opleiding animatiefilm gevolgd. En mijn eindwerk, daar had ik een jaar de tijd om iets leuks te doen. En dan heb ik stop motion. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Ik zal het voor de luisteraars even uitleggen. Graag. Als jij foto's achter elkaar maakt en je beweegt bij elke foto het object, kun je die foto's allemaal achter elkaar afspelen als een film. En dan lijkt dat alsof dat beweegt. Dus als ik een bekertje heb, ik laat dat draaien met foto's. Mijn handen steeds uit de foto, lijkt net of het bekertje uit zichzelf draait. Ja. Dus toen dacht ik ga mijn twee passies combineren. Stop motion en verlaten gebouwen. En mijn leraar vond dat zo interessant. Na mijn eindwerk was met grote onderscheiding geslaagd. Die zei, we moeten hier meer mee doen. En toen is er als eerste opdracht als afgestudeerde een tv-serie op tv gekomen. Die we zelf geschreven en verkocht hebben. Zwitserland is een voorbeeld nog behoorlijk dicht bij huis. Maar je zoekt het ook verder weg. En op bekendere plekken. Je bent bijvoorbeeld in Fukushima geweest. Dat klopt, ja. Je hebt per toeval een enorme school ontdekt. Lijkt alsof er pauze is, maar dat is niet zo. Het staat echt al 6 jaar leeg. Lijkt wel alsof hier elk moment iemand terug kan komen. Alles ligt nog precies hetzelfde als het achtergelaten is. Dit is echt een van de meest idiote dingen die ik ooit gezien heb. Hè. zijn gewoon vertrokken. Niks meegenomen. Zelfs de jas niet. Mag ik als buitenstaander ook zeggen een van de meest idiote dingen die je ooit gedaan hebt? Of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is natuurlijk straling. Dus dat is niet het verstandigste om te doen. Maar Fukushima is de plek van de kernramp in 2011. Ja. Jij bent daar geweest. Ja, en dus viermaal. Viermaal, ja. Why? Ja. Toen ik begon met deze hobby, vond ik het leuk om de stoute schoenen aan te trekken. Een beetje niet kwaai jongen, maar gewoon nieuwsgierig jongen. Ook een beetje adrenaline junkie? Ja, zoiets, ja. Ja. Maar door de jaren heen vond ik het steeds belangrijker om dingen te documenteren die zonder mij niet gedocumenteerd zouden worden. Mm-hmm. En bij Fukushima werd heel veel in de doofpot gestopt. Dus niemand kreeg te zien hoe die verboden zone eruit zag. Want hoe zit het in de stad dan? Je hebt een verboden zone waar het nog gevaarlijk is en dan een ander deel dat al klopt, opgeruimd is. Ja, tegenwoordig is bijna de hele zone weg. Onbegrijpelijk, want de straling is daar zo hoog dat er eigenlijk nooit meer iemand zou mogen wonen. Is toch gebeurd. Maar je had toen ik voor de eerste keer ging, had je de opgeruimde zone. Dat heette de groene zone. De oranje zone mochten bewoners een uurtje per dag terug om spulletjes uit het huis te halen. En de rode zone, dat was echt het verboden gebied. Dat was zo zwaar gecontamineerd met radiatie dat het nooit meer bewoond zou mogen zijn. En in die zone ben jij geweest? Vooral, ja. En wat zag je daar? Het was het meest aangrijpende wat ik ooit had gezien. Kijk, ik hou van verlaten plekken. Als urban explorer zoek je tijdscapsules. Je gaat op zoek naar plekken waar de tijd is blijven stilstaan. Letterlijk. En dit is toch echt een soort ramp. Dus het was ook heel moeilijk om ermee om te gaan. Toen ik daar liep, het voorbeeld was net met het schooltje. Kijk, als je daar loopt, dat ziet er wel mooi uit. De Südpostkapelle uit. Maar aan de andere kant voel je ook de angst wat daar geweest is. Kijk, kinderen zijn daar gewoon uit de omgeving weggerukt. Hebben alles moeten achterlaten. Daar lagen de lijkjes van de vissen en de schildpadden nog in. En dan zie je toch van, oké, het is toch wel heftig geweest hier. Ja. En die jeugd heeft alles moeten laten liggen en nooit meer teruggekomen. Ga je alleen naar al die plekken? Soms wel. Ik heb bijvoorbeeld 24 uur alleen naar een vliegdekschip ben gezwommen en daar 24 uur alleen op gebivakkeerd. Maar ik probeer altijd iemand mee te nemen, omdat het toch wel een gevaarlijke sport is. En het is altijd fijn om een extra paar oren en ogen bij te hebben. Want even nog over het Fukushima. Neem je dan wel zelf bepaalde voorzorgsmaatregelen toen je dat rode gebied inging? Of? Ja, doet heel veel onderzoek, ook naar de radiatie. Kijk, radiatie is slecht. Ik heb ook onderzoek naar gedaan, oké, wat doet het met mijn lichaam? Blijkt dat je door radiatie meer celdeling hebt. En het enige wat gebeurt is eigenlijk, je hebt meer kans op kanker. Ja. Dat risico heb ik verliefd moeten leven. Maar je gaat wel met een geigerteller. Dat laat zien waar de radiatie is. Het gevaarlijke van radiatie is, dat ruik je niet. Dat zie je niet, dat hoor je niet. Dus het is er gewoon. Alleen door een metertje kan ik kijken van, oké, dat is ernstig. En je hebt een soort van hotspots. Op sommige plekken valt de radiatie mee. En op sommige plekken ligt zoveel radiatie dat de meter uitslaat. En dan weet ik wel van, oké, hier moet ik snel weg. En ik heb een gasmasker bij en speciale uitrusting die de deeltjes deels tegenhoudt. Maar het is denk ik ook, op dat moment is het volstrekt illegaal, zeg maar. Of dat niet? Klopt. Hoe, ja. Dus je kan ook nog niet vriendelijk de wachters goed. Ik ga toch even. Ja. En Japan is een heel makkelijk land voor urban exploring. Je loopt overal naar binnen, maar uit Fukushima, we hebben heel veel problemen gehad. Ze wilden geen pottenkijkers en er was een enorme politiemacht die controleerde of daar niemand in die zone was. En er riskeerde een enorme boete en celstraf. Ja. En hoe ben je daar doorheen gekomen? Het was trial and error. Zoals ik zei, ik ben 4 keer geweest. De eerste keer had ik witte radioactieve pakken. Het bleek dat je alleen 's nachts een beetje over straat kan lopen. Maar er hingen overal sensoren, camera's. En als je in een wit pak in de nacht loopt, val je super op. Dus dat was niet allemaal gelukt. Dus de tweede bezoek ben ik helemaal in het zwart gekleed, als een zwarte ninja. Uh-huh. En ik was er ook achter gekomen dat op het spoor geen camera's stonden. Dus de meeste mensen verwachten van, oké, als er iemand illegaal de zone inkomt, die gaat via de wegen. Wat hebben wij gedaan? We zijn via de spoorlijn gegaan en via de gebouwen daar naar binnen geslopen in de James nacht. Bond. Ja, wel een beetje, hè? Ja, het zijn echte missies. En je zei, ik doe het dan ook een beetje in Fukushima om een eerst het voor de lol, maar dit was ook een beetje voor een soort maatschappelijk belang, want ik wil laten zien wat daar gebeurt. Ja. Wat heb je ontdekt wat we zonder jou niet hadden geweten? Nee, het laat gewoon de nasleep van de ramp zien. Kijk, ik ben ooit, de derde bezoek ben ik daar legaal geweest. Toen werd het eindelijk geaccepteerd dat er filmploegen kwamen. En ze schotelen een totaal verkeerd beeld van hoe de ramp daar zich afgespeeld. Je ziet daar een totaal gepoetst gebouw waar niks gebeurd is. Heel netjes. Alsof dat je ieder moment iemand kan binnenlopen. En de realiteit is dat daar de ratten, de zwijnen, alles ligt overhoop. Je ziet de paniek, dat soort dingen. Dus dat zijn gewoon plaatjes, stuk historie vind ik. Mm-hmm. Ja. Wat dan toch gedeeld wordt aan de mens. Het echte beeld van de ramp. Ja, je vroeg net of je alleen gaat. Overweeg je om je op te geven voor de volgende expeditie? Je hebt toch even vrij. Nou, het lijkt mij een beetje gevaarlijk. Maar nee, ik ben natuurlijk heel erg gewend dat je dingen met een team deelt. En ook misschien dat soort momenten die echt super bijzonder zijn. Dat het leuk is dat je dat met iemand kan delen. Ja, dat klopt. Hoe moeilijker de missie, hoe meer euforisch je bent als het lukt. Dat zal voor jullie precies hetzelfde zijn. En ja, dat is onbeschrijfelijk. Je doet het ook voor de momenten en al die dingen. Dus precies hetzelfde als jou. En je liet net even tussen neus en lippen doorvallen dat je eventjes naar een vliegdekschip gegaan bent en daar een nachtje hebt geslapen. Klopt, ja, in China. Ja. In China? Ja, ook nog in China. Ook dat behoeft een klein beetje uitleg. Bewaakt. Nou, ik had een vliegdekschip waar ik graag naartoe wilde. Corona had ook goed in het eten gegooid. Heb ik me wel wat langer kunnen voorbereiden. Maar was het nog een in dienst zijn vliegdekschip? Nee, dat was wel verlaten. Dus ik van de Chinezen? Dat was een oud-Sovjet-schip. Oh, ja. Okay. Ja, dat was een oud-Sovjet-schip. En er waren Chinezen die wilden dat proberen. Die werden allemaal gepakt. En ben ik onderzoek gaan doen. Dus ik heb een Chinese hulp ingeschakeld. Die heeft gezegd van, kijk, daar zit beveiliging, daar zitten honden. Iedereen die met een boot gaat, die wordt gepakt, want er staan camera's. En wat dacht ik? De meeste Chinezen kunnen niet zwemmen. Dus ik denk, oké, ik moet zwemmen met mijn hoofd zo laag mogelijk. Met de rugzak van 20 kilo op mijn rug. En hopen dat ik dat vliegdekschip ook om op geklommen. Want het is niet dat daar de ladder uit hangt. Je moet via touwen omhoog klimmen en dan hopen dat je erin komt. Dus dat was wel spannend. Dat had ik ook niet eerder gedaan. En als het misgaat, ik was alleen. Niemand kon me helpen. Iemand volgde mijn locatie. Maar ja, voordat ze het weten, ben ik er al aan. Maar dat zijn wel spannende momenten vooraf, ja. Maar als je dat zo vertelt, dan moet je ook goed getraind zijn in die sim. Doe jij, los van al je werk wat je uitzoekt, waar je heen wil, zit je ook in een sportschool en zwem je en doe je, want je moet goede lichaam en conditie hebben. Ja, dat klopt, ja. Ja, maar door mijn avonturen hou ik mezelf een beetje in conditie. Ik doe thuis wel wat oefeningen, maar daar blijft het bij. Maar het zijn vaak pittige dingen, hoor. Soms moet je 40 kilometer door de woestijn. En ik moet smal blijven, de ingangen, de deur staat niet open. Soms moet ik me tussen spijlen wurmen. Dus ik moet altijd zorgen dat ik in een goed figuur ben. En anders kom ik nergens meer binnen. Vrees je wel eens voor je leven? Ja, zelden, maar het gebeurt wel eens, ja. Ja. Heb je mensen in je omgeving die wel eens om je leven vrezen? Dat denk ik zeer zeker, ja. Ja? Ja. Denk je wel eens, wat doe ik ze aan? Ja, mijn moeder heeft gezegd, Bob, wat heb ik verkeerd gedaan in de opvoeding? Ja. Mijn vriendin die zit ook vaak thuis, wachten op een telefoontje dat alles goed is gegaan. Dus voor familie en vriendin zijn het vaak spannende tijden. Maar ja. Hoe gaan die gesprekken met je vriendin dan of met je moeder? Ja, ik ben bijvoorbeeld naar verlaten space shuttles gegaan. Heb ik gezegd, heel eerlijk, van ja jongens. In Kazachstan toch? Ja, daar zijn space shuttles in Kazachstan. Ik weet totaal niet hoe het daar zit, maar ik moet het zien en ik weet niet of ik terugkom. En dan krijg je natuurlijk allemaal tegenargumenten waarom ik niet moet gaan. Maar ja, ik heb zo'n sterke wil dat ik daar naartoe wil. Dat ik... Maar waarom is het je dan waard? Want dan heb je zelf de consequentie al aanvaard. Van het is echt gevaarlijk wat ik doe. Ja. Misschien kom ik niet terug. Waarom is dat zien dan toch belangrijker dan er voor je vriendin blijven? Een of andere, ja, ik kan niet uitleggen. Het is gewoon een drang. Ik heb gewoon die behoefte om zoiets te doen. Ik heb gewoon adrenaline nodig. Ik heb dat avontuur nodig. Ja. En verandert dat? Want bij de topsporter, die wordt ook op een gegeven moment mede ook wel door het lichaam ingehaald. Op een gegeven moment wordt het allemaal iets lastiger. Dus die moet ook wel op een gegeven moment. Maar dat speelt bij jou natuurlijk ook. Maar dooft het uit ook heel langzaam. Ja, het probleem is, je legt de wild de lat steeds hoger leggen. En je weet dat je dan tegen de lamp gaat lopen. Dus ik ben ook nu, laatste jaar, zeker nu, de tijden zijn ook veranderd. Dus er is nu, ik bezoek veel militaire locaties. Ik ben aangeklaagd voor bezit staatsgeheimen. Dat soort dingen waarbij ik 5 jaar cel riskeerde. En als je dat soort dingen meemaakt, denk je toch van, ik moet misschien rustiger aandoen. Nu met de oorlog in Oekraïne. Dus ik ben al stappen terug aan het nemen. Ik kan niet meer naar Rusland of Oekraïne gaan om daar dingen te bezoeken. Want dan weet ik dat het misgaat. Maar dan ben je wel geweest. Dat klopt, ja. Actief militair oefenterrein in Oekraïne. We make a quick stop to make pictures of an aircraft cemetery, where you can see a lot of old Soviet L-29 Delphin planes. I can go easily inside. That's cool. It's easy to get in the terrain. Too easy for Ukraine, where literally everything is guarded. This looks too easy for Ukraine. Yeah. We are not there yet. We see some active buildings in the distance, not knowing it's an active military base. Dit was ook een plek waar je heen moest, zeg maar, voor je gevoel? Eigenlijk was dit gewoon een tussenstop. En ik verwachtte niks speciaals. Je kwam heel makkelijk binnen, zoals je een fragment hoort. Het was gewoon te makkelijk. Er staan een stuk of 60, 80 vliegtuigen. Dat was gewoon een leuke tussenstop om te documenteren. En alles ging goed. Totdat ik dus... Want je werd gesnapt, toch? Ik werd gesnapt, ja. Het was mijn eigen fout. Ik had daar heel makkelijk kunnen weglopen, zonder problemen. Maar ik hoorde iets in een helikopter waar ik in wilde filmen. En ik stond daar met mijn vriend. En we zagen daar een oude man. Die was kopers uit het vliegtuig, koperen draden uit de helikopter aan het trekken. Dus op een gegeven moment heeft hij ons door. En dan zeggen we, hey, stealing cables. En die man was helemaal verwacht dat we daar waren. Maar wij zeiden bye-bye. En we liepen weg. We denken, oké, het is einde explore. En toen kwam hij plotseling achter ons aan. Bleek dat een militair van het bijgelegen luchtmachtbasis te zijn. Ja, en toen ging het mis. We zijn gevlucht. Heel lang verhaal. Uiteindelijk gepakt. Hoe ging die vlucht dan? Nou, ik stond met met twee statieven in mijn hand. En mijn vriend, uit Denemarken, die rende plots weg. Ik denk, ja, nu moet ik ook gaan rennen. Maar ik liep er wel redelijk lom bij, dus we zijn wegen gesplitst. Zijn het ook afspraken dat je weet, we gaan elkaar loslaten zodat onze achtervolgers moeten kiezen? Nou, dit was totaal onverwachts. Oké, intuïtie. Echt intuïtie, ja. We wisten, ja, dat klopt. Je moet ook de juiste mensen meenemen, anders gaat het mis. Maar hier ging het dus ook goed mis. En hij is dus in de auto weggereden zonder mij. Ik stond daar, ik had geen telefoon. Ja, telefoon was 1%. Dus daar heb je praktisch zo goed als geen telefoon. Ik had geen beurs, geen geld. En het was min 15 graden. Dus ik ben daar ergens in een greppel gaan liggen, want ik was bang dat ik overreden werd. Kreeg ik bericht van die vriend van mij, van ik ben gepakt. Wat bleek? Hij is weggereden met de auto. Hij is gaan tanken en vervolgens wilde hij mij komen halen. Dat heeft hij gedaan tijdens het tanken. Hij heeft de sleutels in het contact laten zitten. Iemand is zonder zijn weten achter hem aangereden en heeft de sleutel uit het contact getrokken. Dus toen moesten we naar het bureau, ja. En dan kom je vast te zitten. Ja. Nou, dat gebeurt wel vaker. Kijk, ik zit al vaker op het bureau. En kijk, ik maak niks kapot, dit soort dingen. Ja, meestal gaat dat goed. En bijna een uurtje krijg je een, hoe zeg je dat? Een slag om de oren en mag je weer gaan. Maar hier zat ik bij de hoofdcommandant. Een paar vragen hadden we gehad. En we kregen koekjes en thee. Maar na een paar uur begon ik mezelf af te vragen van oké. Als hij het niet erg vindt, waarom zitten we hier nog? En plotseling ging de deur open en dan kwamen er echt van die grote mannen aan. Criminal investigators. En die gingen even naar onze zaak kijken. En toen sloeg de stemming 180 graden om. Ik had de wifi al van het politiebureau. En ze begonnen tegen elkaar te praten in het Oekraïens. Ik had Google Translate erbij gezet. En plotseling vertaalde de zin op Google Translate: het zijn spionnen van de Krim. Ze moeten levenslang de cel in. Ja, op dat moment denk ik, Bob, waarom doe je dit soort dingen? Dan dacht ik echt van shit, man. Ik heb alles goed voor elkaar. En beetje Hollandse vraag. Want wat is zeg maar het model? Ja, nu kijken er heel veel mensen. Maar toen je ooit begon, het moet ook betaald worden. Je moet je onderhouden. Was dat nog een soort sprong die je eerst moest maken? Het is hard werken. Veel mensen denken dat ik een of andere celebrity life heb. Dat is het niet. Tot januari heb ik 18 uur per dag gewerkt. Jarenlang gewoon echt alleen maar werk, werk, werk. Dus werken of reizen. Het is gewoon, ik ben begonnen met bijbaantjes daarnaast. En dat heb ik steeds verder kunnen afbouwen. Het is, ja, wie betaalt er voor een paar jongens die ergens aan inbreken? Dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Maar uiteindelijk heb je zoveel verdiend dat je die Oekraïense agenten kon afkopen. Zo makkelijk ging dat niet. Hè? Hoe ben je daar weggekomen dan? We zijn daar echt 7-8 uur ondervraagd. Kijk, toen ik dat bericht kreeg, toen schoot ik helemaal in paniek. Ik heb mijn vriendin en mijn vader heb ik destijds geappt van, ik heb mijn locatie verstuurd en ik heb gezegd van, jongens, ik ben gepakt, ik ben hier en hier. Mochten jullie niks horen, bel de ambassade morgen maar op, na 24 uur. Dus zo serieus was het. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik ooit nog op vrije voeten zou komen. Dus zo serieus was het. Hoeveel kan je doen? En uiteindelijk zeiden ze, het is geloof dus hier. Het heeft heel lang geduurd. Ja, ik denk dat ze me beter kennen dan mijn vriendin. Zoveel vragen hebben ze me gesteld. Uh-huh. Ze hebben me ook helemaal gefouilleerd op dubbele simkaart. Dat ik nog ergens een simkaartje verstopt had. Maar ik zeg, ja, echte spionnen. Ze noemden het een geheime militaire site. En eerlijk gezegd, in mijn mening, was het een oud, afgedankt Sovjet-vliegveld. Hoeveel kan je regelen en voorkomen met een goede voorbereiding? Vrij weinig. Je weet nooit. Het moment, het wegkomen zonder problemen of het echt serieus een probleem raken, is echt aan de aan het tegen het ligt er echt aan wie kom je tegen, wat is zijn humeur en gaat hij meteen het hoger opzoeken of kom je weg met een of andere deal? Kan je later ook nog? Zo ja. Ja, kan je later ook nog in de problemen komen omdat je het online zet? Ja, dat heb ik ook meegemaakt. Ja, dus ik ben succesvol in een geheime bunker in Italië gekomen, gesloten in 1992. Ik upload het. Ik denk, ik kan dit makkelijk publiceren, want niemand weet waar het is. En ja, binnen enkele weken zat de Interpol blijkbaar achter mij aan. En in één keer kreeg ik post via via dat ik was aangeklaagd voor bezit, staatsgeheimen, spionage en betreden militair domein. En ja, het risico daarvan was dat ik 5 jaar gevangenisstraf. Dan haal je ze meteen aflopen. Af? Maar ja, dan is het al te laat. Dan is het al te laat. Ja. Normaal is het extra reclame. Dus het staat op internet van, oh, deze jongen is hier en hier geweest. Extra views. Maar als het misgaat, dan... Nou, dat is een mooie tegenstelling tot onze gasten. De een die bereidt zich tot in de puntjes voor. En moet dan het uitvoeren. Maar dat, is ook, dat lijkt me ook wel het lastige aan Short Track. Dat je daar ook alles kunt voorbereiden. Maar één valpartij en je succes waar je zorgvuldig aan gewerkt hebt, kan ook in duigen vallen. Ja, ja, in onze sport weet je het eigenlijk ook nooit wat je tegen gaat komen. En je bereidt je natuurlijk ook heel goed voor. Maar wat je zegt, één iemand kan vallen en je gaat er overheen en het is klaar. Ja. Ja, maar ja, wat jij ook al zei, Bob, hoe spannender het is en misschien hoe lastiger, hoe mooier wel de overwinning uiteindelijk. Ja, dat klopt. Ja. Nou, maar ik wil eventjes zeggen, ik ben wel vaak bezig maandenlang hoor, met voorbereiding. Maar meestal vaak is het... Nee, dat snap ik. Je bereidt je immens goed voor. Alleen het garandeert niet dat het op de plek ook zodanig is als je hebt voorbereid. Waar ga je heen de volgende keer? Nou, ik ben nu bezig met de tv-reeks. Dat wordt de volgende race. En daarna wil ik graag terug naar China. Oké. Okay. Urban Explorer Bob Tisch op YouTube te vinden onder Exploring the Unbeaten Pass. Dank dat je er was. En uiteraard, Jaan van Kerkhof, ook heel veel dank dat je hier wilde zijn. En je gaat ook heel veel mensen uitleggen waarom je afscheid hebt genomen. En daardoor krijg je echt rust. Ja, dank dat jullie wilden zijn. En wij gaan nog even verder. Hè? Ja, want zometeen gaan we praten over de podcast over het vervalsen van meesterwerken in de kunst. Tot zo. Radio Olympia. Het gaat gebeuren. Uniek. Beleef de Spelen met Radio Olympia. Pol 1, Klaver 2, het gaat gebeuren. Elke Olympische dag van 9:30 in de ochtend tot 11:00 s'avonds. Mathieu van der Poel, en wat is die groot? Radio Olympia. Les Jeux Olympiques, de jour en jour. Boordevol sportnieuws uit Parijs. Maar natuurlijk ook al het nieuws uit binnen- en buitenland. Vanaf zaterdag 9:30. Ik voel me goed, het gaat goed. Ik weet wat ik moet doen, maar dit verschil is zo bizar. NOS, Radio Olympia. Nederland is Olympisch kampioen. NPO Radio 1. En wat een machtsvertoon, wat een spektakel. Wie luistert, weet meer. Radio Olympia. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de Samsung Galaxy S24. Nu superscherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Pak hem snel in een van onze winkels of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan ik terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. NPO Radio 1. 10:00, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op haar eerste campagnetoespraak heeft de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris zich strijdvaardig getoond. In Milwaukee, in Wisconsin, riep ze de kiezers op zelf verantwoordelijkheid te nemen en te vechten voor een toekomst waarin iedereen niet alleen kan overleven, maar ook vooruit kan. Duidelijk is al dat Harris de steun heeft van genoeg gedelegeerden om volgende maand de democratische kandidatuur in de wacht te slepen voor de presidentsverkiezingen in november. Ze neemt het dan op tegen de republikein Donald Trump. In haar toespraak had Harris felle kritiek op Trump en noemde ze enkele speerpunten van de campagne, zoals goede sociale voorzieningen, betaalbare gezondheidszorg en het recht op abortus. Een vrouw uit Nijmegen moet 6 jaar de cel in voor het met opzet laten verdrinken van haar 1 dag oude baby. De vrouw ontkent iets met de dood van haar kind te maken te hebben. Bij het vonnis is rekening gehouden met haar persoonlijke omstandigheden. De vrouw is uit Somalië gevlucht en spreekt geen Nederlands. Producent Upfield mag van de rechter zijn plantaardige boter geen roombeter meer noemen. Europese regelgeving schrijft voor dat woorden als melk, kaas en boter alleen gebruikt mogen worden voor zuivelproducten en niet voor veganistische alternatieven. Om die reden verbood een rechter eerder de benaming havermelk. Upfield moet binnen 3 maanden stoppen met het op de markt brengen van roombeter. Het product mag wel onder een andere naam worden verkocht. De Britse dressuur-amazone Charlotte Dujardin heeft zich teruggetrokken voor de Olympische Spelen nadat ze door de Internationale Paardensportbond voor 1/2 jaar was geschorst. Er zou een video in omloop zijn waarop ze in strijd met de principes van het paardenwelzijn handelt. Wat er op die beelden te zien is, is niet bekend. Het weer, vanavond tamelijk bewolkt, lokaal een bui, langs de oostgrens mogelijk nog met onweer. Vannacht kan in het binnenland nog een bui vallen en het koelt af tot 1 graad of 14. Morgen is het zo goed als droog, met in de loop van de dag vrij veel zon. Dan wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou... Probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak je favoriete iPhone 15 Pro. Nu met €317 korting. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. En check de voorwaarden. Anders grijp je mis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje langs de lijn en omstreken nog. En onze collega Eline de Zeeuw nam alvast een kijkje in het Olympisch dorp. En de toerwinnaar Pogacar was heel even in Nederland met de helikopter trouwens. En hij fietste vanavond in het dorp Surhuisterveen. En bij ons aan tafel Lieke Malkorps en Ike Schout. Zij duiken in een nieuwe podcastserie in een van de allergrootste kunstmysteries. Want hangen er nou wel of niet valse schilderijen in Nederlandse musea? Gaan we bespreken naar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tennisser Andy Murray beëindigt na de Olympische Spelen in Parijs zijn tennisloopbaan. 37 jaar geschond, moet ik wel goed zeggen. En natuurlijk won 3 Grand Slam toernooien, 2 keer de Olympische goud in het enkelspel. Murray komt al jaren met blessures dit seizoen ook aan zijn rug. Hij boekte in 2013 zijn belangrijkste overwinning toen hij de eerste mannelijke Britse Wimbledon-winnaar werd sinds Fred Perry in 1936. The waiting is over. Andy Murray is the Wimbledon champion. Lekker Brits commentaar erbij. 2013, 2016 was hij dus de beste op Wimbledon. In 2012 de beste op de US Open. 2016 voerde hij ook heel even de wereldranglijst aan. De Britse dressuur-amazone Charlotte Dujardin mist de komende Spelen in Parijs. De drievoudige Olympisch kampioene heeft zich teruggetrokken omdat er tegen haar een klacht is ingediend vanwege dierenmishandeling. Er zou een video zijn waarop te zien is dat ze een paard hardhandig traint. Maar die video is nog niet openbaar. Eenmalig international voetbal hebben we het nu over Thijs Dallinga verruilt Toulouse voor Bologna. De 23-jarige spits tekent bij de nummer 5 van Italië voor 4 jaar. Bologna zou €12 miljoen hebben betaald voor Dallinga, die bij Bologna de opvolger is van een andere Nederlander, de naar Manchester United vertrokken Joshua Zirkzee. En SC Heerenveen huurt Ilias Sepahoui het komende seizoen van Feyenoord. De 22-jarige Sepahoui, geboren in Antwerpen, kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor FC Dordrecht. En in de eerste divisie maakte de buitenspeler indruk met onder meer 11 doelpunten en 7 assists. Jeanette van der Laan wordt lid van de Raad van Commissarissen van Sparta. Van der Laan deed kort geleden nog een gooi naar het voorzitterschap van de KNVB. Maar de clubs kozen voor Frank Pauw. Van der Laan is oud-voetbalster en voormalig Tweede Kamerlid. En Mattia Binotto krijgt vanaf 1 augustus de leiding over het Formule 1-project van Audi. De 54-jarige Italiaan was eerder onder meer teambaas bij Ferrari, waar hij eind 2022 moest vertrekken. Werpt zijn schaduw vooruit, want journalisten kregen vandaag een rondleiding in het Olympisch dorp in Parijs. En ook onze verslaggever Eline de Zeeuw liep een rondje door het gigantische complex met appartementenblokken. En een van die blokken is van de Nederlandse sporters. Het blok heeft een gezamenlijke ruimte met een PlayStation, altijd gezellig, bordspelletjes en een koffiehoek. Met barista zelfs, waar de sporters elkaar kunnen ontmoeten. Zwemster Kira Toussaint is voor de derde keer op de Spelen en deelde met Eline haar eerste indrukken van het Olympisch dorp. Het is hartstikke leuk om in het Olympisch dorp te zijn. Het is vooral altijd heel groot. En dit keer in Frankrijk vergeleken met Tokio 4 jaar geleden of 3 jaar geleden zijn er vooral geen COVID-regels. En dat maakt het veel vrijer is. En het is hartstikke leuk eigenlijk wel. Ja. Je zegt geen COVID-regels. Tegelijkertijd horen wij ook dat er nu eerste gevallen zijn van positieve testen. Hoe maken jullie dat mee als sporters? Ja, wij hebben met het zwemteam met elkaar afgesproken dat we best wel een strikt hygiëneprotocol hebben. Dus ik zeg wel geen COVID-regels, maar wij lopen wel in drukke plekken rond met mondkapjes. Dus in de bus, naar het zwembad toe en in de eetzaal. Het voelt een beetje gek, omdat je, ja, voor heel veel mensen zijn COVID natuurlijk al vergeten, maar het zal gewoon zo zonde zijn als je dan hier je hele leven voor hebt getraind en dan ziek wordt. Dus toch nog wel een beetje, niet per se COVID gerelateerd, maar wel een strikt hygiëneprotocol, ja. Dit is het Team NL huis. Het ziet er allemaal behoorlijk strak uit. Ziet er leuk uit, of niet? Ja, ze hebben heel erg hun best gedaan om het heel gezellig Nederlands te maken. Dus ja, hartstikke leuk. Je kan beneden even een koffietje halen, spelletje doen, met andere sporters even kletsen. Dus dat is hartstikke leuk. En ja, ook de kamers hebben ze hartstikke goed verzorgd. Dus ik denk dat we... Team NL heeft het goed voor elkaar, denk ik, ja. Dan ben jij natuurlijk van de zwemploeg. Heb je dan ook veel contact met de andere sporters? Ja, het is wel grappig, want dit is nu mijn derde Spelen. Dus je komt ook andere mensen tegen van andere sporten die je dan ook in Tokio en in Rio hebt gezien. Dus zeker, ja, maak gewoon een praatje met andere sporters. Ik vind zelf sport kijken heel erg leuk. Dus ik weet ook gewoon van iedereen wie ze zijn, omdat ik heel veel sport kijk. Ja, dus ik vind het hartstikke leuk. Als je Oranje rond ziet wandelen in het dorp, dan zeg je ook altijd gewoon hoi, goedemorgen. Dus zeker, dat maakt de Spelen wel echt anders dan een WK zwemmen bijvoorbeeld. Dat je gewoon, ja, toch een samenhorigheidsgevoel hebt met elkaar. Dat is heel leuk, ja. Begreep ik wel. Er is in principe geen airconditioning in het dorp, terwijl het wel heel erg warm is. Volgens mij heeft Nederland er wat aan gedaan, of niet? Oh, ik wist niet eens dat andere huizen geen airconditioning hebben. Want inderdaad, ze hebben bij ons in de woonkamer een airconditioning geïnstalleerd. En elke kamer heeft een ventilator. Dus ja, het is eigenlijk best wel prima te doen. Maar ik wist helemaal niet dat wij daar, dat het een luxe... Oh, nice. Hebben ze slim gedaan. Goed voor elkaar, ja. Kira Toussaint vertelde dat allemaal aan Eline de Zeeuw. Maar ja, die liep nog verder, ging eens even naar de eetzaal. En daar kwam ze de hockeyer Thijs van Dam tegen. Ja, Thijs, jij bent onderweg naar de eethal. Wij mogen er niet heen, maar smaakt het hier allemaal een beetje? Zeker, het bevalt goed. Het is wel een beetje krap, moet ik zeggen. Dus het wordt nu wat drukker. Dus de landen stromen allemaal binnen en de teams. Dus het is af en toe een beetje proppen, maar het eten is perfect. Hoe is überhaupt die ervaring hier tot nu toe in dat hele Olympische dorp? Ja, super gaaf. De eerste indrukken die zijn een beetje gehad. Dus we zijn er nu 3 dagen. Dus de eerste dagen ben je natuurlijk alleen maar bezig met wat is er allemaal. Sporters kijken, naar de ringen toe. En nu begint langzaam weer een beetje het normaal te worden dat we hier zijn. En kunnen we ons weer een beetje focussen op hockey. Dus we zijn blij dat we wat dagen van tevoren zijn, zodat we daar de tijd voor hebben. Je bent op eerdere Olympische Spelen geweest. Hoe vergelijk je deze ervaring dan met die andere Olympische dorpen? Qua dorp is het wel een beetje hetzelfde. Tokio is iets groter opgezet. Alleen Tokio is natuurlijk de corona-spelen. Dus daar liep iedereen mondkapjes, heel streng. En hier is het allemaal wat vrijer en wat socialer. Dus het verschil kan ik nog niet noemen. Ik denk dat het groot verschil gaat zitten in het publiek wat naar wedstrijden komt kijken. Je bent nu met het hockeyteam eten natuurlijk. Meng je ook met de andere teams, met de andere sporters? Of is het toch wel teams bij elkaar vooral? Teams bij elkaar. We proberen ook echt een beetje bij elkaar te gaan zitten als team. Zodat we lekker gezamenlijk eten. Maar tegen de andere sporters zeggen we natuurlijk wel gedag. En we maken af en toe een praatje. Dus het is wel gezellig. Ja, het is zeker gezellig. Ja, vrijdag is dus de openingsceremonie. Maar donderdag komen er al een aantal Nederlandse sporters in actie. Het zou zomaar kunnen dat je in een museum een schilderij van hem hebt gezien zonder dat je wist dat het van hem was. Ze hangen namelijk naast de meesterwerken van Picasso, Matisse en Karel Appel. Maar dan dus zonder zijn naambordje. Het zijn namelijk de werken van de Nederlandse meestervervalser Geert-Jan Jansen. Geniale vervalsingen, waarmee hij jarenlang de kunstwereld misleidde. Maar zijn misdaad roept toch ook heel veel bewondering op. En dan hebben we het over Geert-Jan Jansen. Meestervervalser. Begaafd vervalser. Geert-Jan Jansen. Meestervervalser. Geert-Jan Jansen. Meestervervalser. Meestervervalser, meneer Jansen. Meestervervalser van de eeuw wordt hij genoemd. Ja, die meestervervalsershype is nog altijd een mysterie. In ieder geval een mysterie rondom die vervalsingen. En podcastmakers Lieke Malkorps en Ike Schout duiken voor hun nieuwe serie De Meestervervalser in die intriges. Goed dat jullie er zijn, Lieke en Ike. Jullie werden op het spoor gezet door dit fragment. Echt al uit de oude doos, uit De Wereld Draait Door. Op weg dus naar die hoofdpersoon uit jullie serie. En deze week opent hij zijn eigen galerie in de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam. Geert-Jan Jansen, welkom. Toen zei ik, als u komt, maar dan gaan we open kaart spelen. Dan gaan we even zaken doen. Geen zoete broodjes meer. Het Cobra Museum, het Van Abbe Museum, het Van Gogh Museum en het Groningen Museum. In alle vier die musea, als de directeuren kijken, hangt een werk van u, waarvan de museumdirecteur nu nog denkt dat het van Matisse is of Degas of weet ik wat. Is dat een applaus waard? Nee, toch? Ja! Ja, Lieke, begindagen zelfs van De Wereld Draait Door. Maar waarom triggerde je dit nu nog? Nou, eigenlijk doordat het een open einde heeft. Dus Matthijs kondigt de meestervervalser Geert-Jan Jansen ronkend aan en zegt van, we gaan zaken doen. Je zit hier en jij gaat vertellen in welk museum er een kunstwerk van jou hangt. Ja. Maar hij zegt niks. En er worden wel aanwijzingen gegeven in dat item, maar de ja, hij moet ook weer door, weet je wel. Matthijs moet ook weer door. En dat was eigenlijk voor ons de aanleiding, of eigenlijk dat moment was van, ja, wat als wij wel gaan zoeken? Ja. En had niemand dat in de afgelopen 15 jaar al eerder bedacht? Nee. En je zegt ons, bel je Ike meteen? Ik heb nu wat, we gaan aan de slag, of hoe werkt dat? Nou, we waren vorige zomer wel al, we hadden het verhaal van Geert-Jan al, was op ons pad gekomen. En toen hadden we op YouTube al wat filmpjes gekeken, want er staat best wel veel van hem ook online. En toen zei ik tegen Ike, ik ga eens even in beeld en geluid kijken, want ik las ergens dat er een item was van De Wereld Draait Door waar hij te gast was. Dus toen heb ik haar wel gebeld met van, je moet even ook naar de redactie komen en laten we dit fragment samen gaan kijken. Ja. En het is dat open eind dan wat zegt, hier gaan we op af met elkaar. Ja, eigenlijk dat startpunt voor een zoektocht, zeker. Ja, en als dat werk er is, dan willen wij dat vinden. Ja. Ik denk dat het startpunt was. Ja. Maar deze man die dropte dat eind jaren 2000 in De Wereld Daardoor op nationale televisie. Zouden er dan niet wat museumdirecteurs eventjes achter hun oren hebben gekrapt en gedacht van, hebben wij een probleem? Er zijn toen wel wat regionale kranten die zijn gaan nabellen. Dus het Dagblad van het Noorden heeft het Groninger Museum eens gebeld van, wat denken jullie daarvan? Dus ja, er zijn toen wel wat vragen gesteld. Maar wij dachten ook van, nou, dat moet in musea toch wel een soort groot ding zijn geweest. En dat valt eigenlijk wel tegen. Want ja, het is ook Geert-Jan Jansen. En dat is denk ik wat sommige directeuren wel goed door hadden. Want? Een kunstvervalser en iemand die goed is in oplichten. Ja, maar goed, daarmee wil nog niet zeggen dat ze niet zijn opgelicht. Klopt. Maar ja, kijk, in het voorbeeld van het Groninger Museum, dat heeft een depot waar 60.000 werken liggen. Ja, dan kun je natuurlijk roepen dat er iets tussen zit. Maar als je daar niet concreet in bent, want Geert-Jan wordt niet in die uitzending echt concreet. Ja, dan kun je dat roepen. Maar hoe, als je verder geen aanwijzing hebt, je gaat niet 60.000 werken onderzoeken. Nee, want even op zich is een algemeenheid, als je wil weten of iets vervalst is of niet, daar zijn toch technieken snel en goed genoeg voor. Je moet alleen weten waar je gaat kijken, of niet? Of is het zo goed dat het ook niet te onderscheiden is? Het is ook vaak het oog van de kenner. Dus er zijn inmiddels natuurlijk heel veel technieken. Dus met röntgen, apparatuur en dat soort dingen. Maar experts uit de kunstwereld zeggen ook eigenlijk altijd het oog van de kenner. Dus handelaren, maar ook curatoren zeggen gewoon, ja, ik zie dit in één oogopslag. Of het vals is, of echt. Ja, dat zeggen ze. Maar, ja. Nou ja, maar dat is iets wat wij ook tegenkwamen in onze podcastserie. Wat ik best wel zelf als redelijke buitenstaander eigenlijk heel fascinerend vond, is dat deze hele wereld draait dus heel erg op wat jij als kenner een goed werk vindt, of jij zegt dat het echt is. dan is het veel waard. En dan is het ook daadwerkelijk echt. Dus het is heel erg een wereld waarin expertise heel erg toegekend wordt op basis van mensen die zeggen dat ze er veel van weten en ook vaak dat wel doen. Maar het is heel erg kijken. Heel veel kijken, heel veel lezen over kunstenaars. Maar niet per se mensen die nou daarin geschoold zijn, bijvoorbeeld. Want ik kan me ook voorstellen, als ik museumdirecteur zou zijn, en ik zou het ook niet zo graag toegeven. Tuurlijk. Want dat speelt ook een rol natuurlijk. Hè? Ja, nee, het is niet fraai om te zeggen, We hebben een keer een werk aangekocht waarvan we dachten dat het echt was, met alle expertise die we in huis hebben. En dat blijkt vals te zijn. Dat is natuurlijk niet leuk. Tegelijkertijd denk ik dat wij bij de musea die we gesproken hebben best wel gewoon bereidheid is van zeg wat het is. Want ja, we kunnen een foutje gemaakt hebben en dat gaan we heel graag herstellen als het zo is. Ja. Was dat ook de reactie die je kreeg als je die musea belt? Joh, we willen eigenlijk wel eens in jullie collectie kijken om te kijken of er een vervalsing tussen zit. Niet elk museum was heel bereid om daar mee te werken. Uh-huh. Maar ik denk dat we van toch best wel wat curatoren ook gehoord hebben van als Geert-Jan gewoon zegt wat het is, dan weten we dat. Want je kunt het wel altijd roepen, maar ja, nogmaals, je kunt niet al die duizenden werken onderzoeken, maar we willen het wel heel graag weten als het zo is. Het lijkt me ook de kortste weg voor jullie. Hebben jullie hem gebeld, Geert-Jan Jansen? Meerdere malen. Hoe ging dat? Aan het begin van ons, toen wij aan deze podcast begonnen, toen stond hij zeer welwillend er tegenover. We zijn meteen uitgenodigd op zijn kasteel. Hij heeft een kasteel bij Utrecht waar hij kunst maakt en verkoopt. Het hangt helemaal om het kunst. Daar mochten we meteen langskomen, ik denk echt in dezelfde week. Hij was helaas wel onze afspraak vergeten. Dus uiteindelijk hebben wij door het kasteel gelopen, maar Geert-Jan niet gezien. Maar daarna is er geen nieuwe uitnodiging gekomen. Dus ik denk hoe meer wij zelf onderzoek ook zijn gaan doen. Toen werd hij een beetje huiverig voor. Maar kan hij er vrijheid over spreken? Want het is strafbaar, lijkt mij, om schilderijen te vervalsen, toch? Zeker. Dat mag niet. Ja. Nee, klopt. Dus hij heeft ook niet een heel groot belang om te zeggen, joh, dit schilderij en dit museum in Nederland, dat is eigenlijk van mij en ik heb het verkocht als een Matisse. Ja, alleen is het lastige dat bij kunstvervalsing je een heterdaad nodig hebt om iemand te kunnen vervolgen. Dus je kunt het eigenlijk alleen maar hard maken op het moment dat je naast iemand staat die bij een schilderij staat wat hij niet zelf heeft gemaakt en daar dan een handtekening op zet. Dus dat ik dan bijvoorbeeld de Matisse handtekening aan het namaken ben. En op het moment dat je dat hard kan maken en daar moet je daar eigenlijk voor naast staan, dan kan je pas iemand veroordelen. Of je moet iemand veroordelen voor heling in valse kunst bijvoorbeeld. Maar dat is ook heel moeilijk te bewijzen. Maar als je dat vertelt, dan zou die eigenlijk nu er toch eigenlijk best wat over kunnen vertellen. Ja, tuurlijk. Dat dachten jullie ook. Kom maar op met je verhaal. Ja, zo hebben we hem ook heel erg benaderd. Van, dit is toch een waanzinnig verhaal. Ja. En wij willen een podcastserie maken. En we willen graag een portret maken van jouw carrière. En van wat je hebt gedaan. En hij is namelijk ook inmiddels op leeftijd. Ja. En hoe geweldig zou het zijn als we dan samen kunnen laten zien in welk museum er in een zaal een werk van jou hangt. Maar zover is maar, niet. Zover. Want uiteindelijk is het contact werd nul en er werd niet meer gereageerd. En je hebt eigenlijk helemaal niet gesproken, dus uiteindelijk. Nee. In jullie podcast komt wel het museum van de nagemaakte kunst, vervalste kunst, komt langs. Ja. Kunnen jullie omschrijven hoe de ontmoeting tussen die conservator en Geert-Jan Jans is gegaan? Dus het Museum van Kunst in Vledder in Drenthe. Dat is opgericht door Erna Plenter. En dat is een vrouw. En zij heeft in de jaren 80 met haar man een zeefdruk van Matisse gekocht. Want ze dachten, dat willen we heel graag hebben. En dat bleek vals te zijn. En dat was het startpunt voor hun museum. En daar hangt best wel wat vals kunst. Ook wel wat werk van Geert-Jan. En op een gegeven moment is Geert-Jan zelf dat museum binnengestapt. En die is de rondleiding mee gaan volgen. En dat was natuurlijk wel bijzonder. Ja, ze waren natuurlijk niet bij, maar dat is wel bijzonder geweest natuurlijk. Ja. En wat had hij te maken met dat schilderijtje? Hij had die Matisse gemaakt, die valse zeefdruk. En heeft hij dat ook onomwonden toegegeven? Nee, volgens mij zei hij iets van, ik herken dit wel. Ja. Oh, waarmee hij eigenlijk een soort bekentenis doet. En wat zegt dat over het karakter van Geert-Jan Jansen, Lieke? Het is een hele intelligente man. En een man die heel graag ook wel in de belangstelling staat. En die een heel mooi verhaal heeft gemaakt rondom zijn persona als kunstvervalser. Mm-hmm. En ook niet bang is om mensen daar eigenlijk recht onder de neus hen daar gewoon, hoe zeg je dat, daar te gaan staan en te zeggen ik ben dat. Maar ziet hij er dan ook enige romantiek in het vervalsen van dit soort kunst? Romantiek? Nou, ik denk eigenlijk gewoon dat hij een hele sluwe oplichter is. Maar dus hij ziet er gewoon ook een handel. Je noemt hem ook een vakman. In afleveringen. Mm. En nu zeg je sluwe oplichter. Nou ja, dus aflevering 1 van de 5. Ja? Dus je volgt ons in de podcast op onze zoektocht naar dit valse kunstwerk in een museum. En nou, dan kunnen we een tipje van de sluier lichten. Dat kunstwerk gaan we vinden in een van de Nederlandse musea. Maar dat is eigenlijk het begin van nog een zoektocht. Want op dat moment gaan we ook heel erg twijfelen aan de legitimiteit van Geert-Jan Jansen als kunstvervalser. En hij staat bekend als de meeste vervalser. Maar is hij dat eigenlijk wel? Waar moet een goede kunstvervalser aan voldoen dan? Aan welke criteria zou hij niet voldoen om een goede kunstvervalser te zijn? Nou, de vraag is überhaupt. Er zit een verschil tussen kunstvervalser en meestervervalser. En een kunstvervalser, kijk, en ik denk dat hij kan zeker iets. Ja. Hij kan goed schilderen. Hij kan goed kijken. Hij kan goed zien wat een Karel Appel doet en wat een Picasso doet. En dat kan die ook. Maar ja, de meestervervalser is natuurlijk een soort overtreffende trap. Dan, kijk, in Nederland is er nog een meestervervalser, Han van Meegeren. Ja. Hem is het gelukt natuurlijk om een werk in het Boijmans te krijgen. Zonder dat iemand het door had. En hij heeft uiteindelijk zelf zijn hand opgestoken met dit is van mij. Ja, daar hebben we Geert-Jan nog niet op kunnen betrappen. Hij is ook wel eens opgepakt, hè? 1994 in Frankrijk. Ja, ik heb een serie schilderijen in Duitsland op de veiling gezet. En dan had ik was ik iets te haastig aan het werk gegaan. Dan heb ik een spelfout gemaakt in een certificaat bij een schilderij van Chagall. Want je maakt dus niet alleen het schilderij, maar je doet er een echtheidsverklaring bij. Anders is hij onverkoopbaar. Ja, als dat nodig is, deed ik dat wel, ja. En daar had u een spelfout gemaakt in het certificaat? Ja, er stond een S, één letter te veel in. En dat is u noodlottig geworden? Ja, dat is het begin van een onderzoek geworden. En toen zijn ze uitgekomen bij mijn atelier in Frankrijk, ja. Hij vertelt het eigenlijk een beetje alsof je vandaag gisteren ook nog wat gedaan zo, hè? Beetje nonchalant. Is dat ook het hele beeld? Deze wat gespeelde misschien wel nonchalance? Of is dit ook werkelijk een nonchalance? Ik denk dat er ook wel een echte nonchalance onder zit, omdat hij heel veel zelfvertrouwen heeft. Hij weet gewoon dat het verhaal wat hij heeft, dat goed staat, dat stevig is. En je ziet ook eigenlijk elke keer als hij geïnterviewd wordt, komt er een soort twinkeling in zijn ogen. En je ziet dat hij ervan geniet, dat hij die aandacht geweldig vindt. En dat elke kans dat hij zijn verhaal mag vertellen over de werken die hij gemaakt heeft, over hoe hij op die spelfout de gevangenis in is gegaan, hoe de gevangenisdirecteur daar vervolgens tegen hem zei, hier heb je een atelier, ga alsjeblieft werk voor mij maken, want ik vind het geweldig wat je doet. Hoe hij daarna in Nederland werd onthaald. Ongeveer in elk radioprogramma en elk tv-programma heeft mogen aanschrijven en heeft mogen vertellen hoe hij dan de kunstwereld heeft belazerd. Ja, daar geniet hij van. Dat vindt hij geweldig. Dat is wat hem drijft. Dat is wat hem in leven houdt. Maar ging dat zijn werk niet in de weg staan? Want hij moet dus zijn vervalsingen ook verkopen. En ik kan me voorstellen dat als je bekend bent van de televisie... Hij zegt dat hij daarmee gestopt is na zijn ontmaskering. Ja. En dan heb je er niet meer nodig. Nee. Dan komen we ook bij dat predicaat meestervervalser. Mm-hmm. Want nou ja, Jansen houdt dus van de media-aandacht. Er wordt onder andere uitgenodigd door Rick Velderhof. Jullie spraken hem in jullie podcast. Mm-hmm. En hij verklaart waarom hij dan ook die meestervervalser wilde uitnodigen. Hij vervalst, maar hij beschadigt wel mensen, maar in de portemonnee. En niet nooit fysiek, begrijp je? En dat maakt een groot verschil. We zijn ook helemaal niet op zoek naar de waarheid. Ik ben op zoek naar wat iemand te vertellen heeft en waarom iemand dat zo doet. Mm. En waarom iemand het vertelt. Kijk, als je gaat echt gaat zoeken en doen, ja, dan maak je een heel ander soort programma. Wij zijn er niet om mensen te ontmaskeren. We zijn juist blij dat ze een masker dragen. Lieke, waarom is dit, en het is een voorbeeld van vele mediaoptredens, zo belangrijk in jullie podcast en het verhaal ook over de meestervervalser? Omdat, nou, wat ik net ook al zei, er is eigenlijk een heel groot verschil tussen een kunstvervalser en een meestervervalser. En een meestervervalser ben je eigenlijk alleen maar doordat de media jou dat predicaat geven. Dus na zijn ontmaskeringen in 1994 en zijn arrestatie is er een rechercheur geweest die heeft gezegd, ik vind hem de meeste vervalser van de eeuw. Dat is vervolgens door alle media overgenomen. En dat is eigenlijk iets wat hij geworden is door de jaren heen. En wat ook nooit kritisch bevraagd is. En waar Rick Velderhof dus hier in dit fragment ook van zegt, van ja, maar het is gewoon dit masker, dat is waarom ik hem wil spreken. En het feit dat hij dit verhaal, weet je, dit geweldige, fantastische verhaal hier kan vertellen, dat is wat ik wil. En ik wil helemaal niet dan vervolgens ook nog aan hem moeten vragen, ja, maar je hebt wel mensen belazerd. En er zijn mensen zoals Erna Plenter van het Museum Valse Kunst, die voor duizenden guldens toentertijd opgelicht zijn. En er zijn waarschijnlijk nog heel veel mensen opgelicht. En je bent gewoon crimineel bezig. Mm-hmm. Dat wordt allemaal weggelaten. En we zijn alleen maar aan het bewonderen de hele tijd. En wat wij in onze podcastserie laten zien is eigenlijk dat dat een cruciaal element is voor het bestaan en het voortbestaan van Geert-Jan Jansen als de meestervervalser. Maar er zullen ook mensen kunnen zeggen, ja, tuurlijk, jullie kiezen daar een andere invalshoek bij. Maar ja, het is ook wel weer aandacht voor eigenlijk gewoon iemand die crimineel gedrag vertoont. En waar we blijkbaar op de een of andere manier, Velderhof zegt, ja, het gaat alleen een beetje om geld. Dat is een vergoelijking die een heleboel mensen niet helemaal zullen meenemen. Hebben jullie getwijfeld of je juist die aandacht dan wel moest geven? Of zeg je, nou nee, maar wij kiezen de andere route juist. Ja, ik denk dat er wel twijfel was. Mm-hmm. Want inderdaad, ja, wij geven hem ook een podium. Ja. Ik denk wat wij dan wel geprobeerd hebben is dat om daar een eerlijk podium van te maken. Dus om ook die andere kant te laten zien. En wat wij ook gedaan hebben in de podcast is de verhalen van Geert-Jan te controleren. Dus wat hij al die jaren verteld heeft, ja, laten we eens kijken wat we daarvan kunnen aantonen. Mm-hmm. Want vertelt hij nou gewoon een heel mooi verhaal of zit er ook waarheid in? En zou het ook een leugen kunnen zijn dat hij überhaupt werk in een museum had hangen? Ja. Wij denken van wel. Dat een leugen is. Ja. Ja. Het is onderdeel van zijn persona. Dat heeft hij nodig om relevant te blijven. Dat mensen dat verhaal zo heerlijk vinden. Want er blijft gewoon een mysterie omheen hangen. Want het kan zo zijn dat jij morgen naar een museum gaat en naar iets kijkt waarvan wat Geert-Jan heeft gemaakt. Ja. Wij zitten hier ook omdat hij heeft gezegd, ja, er hangt exact een kunstwerk van mij in een museum. Ja. Maar dan blijft het nu toch eventjes bij mij heen en weer. Want je zei aan het begin, ik kan alvast verklappen, we hebben wat ontdekt. Mm-hmm. Maar je zegt nu ook, we weten niet zeker of er wat van hem in een museum hangt. Hoe zit het? Ja, dan zul je toch echt even de podcast moeten luisteren. Nee, dat ga ik niet. Hoef je ook niet weg te geven. Maar als ik die podcastserie luister, weet ik dan meer? Snap ik dan meer van de persoon? Veel meer. En heb ik dan krijg ik het eerst in mijn leven wordt er een tip van de sluier. Zeker. En misschien nog een heel klein tipje van de sluier, wat ook nog erin voorkomt, is dat Geert-Jan dus nu op een kasteel woont waar hij kunst verkoopt. Maar dat heel erg sterk de vraag is wie die kunst maakt die hij daar verkoopt. En dat hij dat niet is. Dus dat hij niet vervalst. Hij vervalst nu alleen het feit van de maker, zeg maar. Hij vervalst exact zelf dus niet dat, meer. Ja, daar ga je ook meer over horen. We moeten wel gaan luisteren. De hele serie gaan afmaken. Want dat is het mysterie eindelijk opgelost. In de meeste vervalsen, want zo hebben jullie hem wel genoemd, is te vinden bij Podimo, maar ook sinds vandaag in alle grote podcast-apps. Vanaf vandaag dus de eerste twee afleveringen. En dank jullie wel dat jullie daarover wilden vertellen. Lieke Malkorps en Ike Schout. I'm feeling so sad today. I try to smile, but I keep going insane. Another man on my brain. They look so different, but they all sound the same. And even if I could, I don't. Day is taking my love back. NPO Radio 1. 10:30 geweest, door het Megens met de hoofdpunten. In een zaal vol juichende aanhangers heeft Kamala Harris de kiezers in Amerika opgeroepen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen en te vechten voor een toekomst waarin iedereen niet alleen kan overleven, maar ook vooruit kan. Ze zei dat op haar eerste campagnebijeenkomst sinds ze haar kandidatuur voor het presidentschap bekendmaakte. De asielopvang in Nederland heeft vorig jaar 2,7 miljard euro gekost. Dat is 1,1 miljard euro meer dan in 2022. Het COA zegt dat die stijging komt door de hoge kosten voor noodopvang, maar ook doordat asielzoekers vaak te lang in de opvang blijven. Producent Upfield mag van de rechter zijn plantaardige boter geen roombeter meer noemen. Volgens Europese regels mogen woorden als melk, kaas en boter alleen gebruikt worden voor zuivelproducten en niet voor veganistische alternatieven. Over 3 maanden moet roombeter uit de schappen zijn verdwenen. En het duurt nog dagen om het verzakte spoor bij Geleen te herstellen. ProRail werkt aan een tijdelijke oplossing om beide sporen tussen Sittard en Maastricht weer in gebruik te kunnen nemen. Het spoor is daar verzakt door de vele regen van afgelopen zondag. Langs de lijn en omsteken. Grote wielrenners waren vanavond in het Friese Sushuis Terveen te bewonderen. Voor de 42e keer werd de proefronde daar georganiseerd. De Belgische sprinter Jasper Philipsen, winnaar van 3 etappes in de afgelopen Tour, Danny van Poppel en Bauke Mollema waren er. Maar de grote trekker was natuurlijk de drievoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar. En verslaggever Joris Kreugel stond in Sushuis Terveen bij de start. 3, 2, 1. Zo, cool. En één keer goed. We zijn vertrokken. Het startschot, de renners zijn vertrokken. En hier Jacques Bouw en oud-CDA-Kamerlid Joop Atsma. Allebei inwoners van Sisthuis de Veen. En de organisatoren van deze 42e profronde. Tienduizenden mensen langs de kant. Er wordt lekker gegeten en gedronken. Hoe voelt dat, Joop? Ja, ik was er de eerste keer bij. Dat was toen met Joop Soetemelk, Jan Raas en andere bekende Nederlanders. Nu de Tourwinnaar. Ik moet zeggen, het is nu vanavond fenomenaal. Gele truiwinnaar die eigenlijk de harten van iedereen steelt. En dat vind ik eigenlijk het allermooiste, want dat is een ambassadeur van de wielersport. Is het nou ook een competitie een beetje tussen Boksmeer en Sushuis de Veen? Van wie haalt de Tourwinnaar binnen? Sushuis de Veen staat helemaal op 1 vandaag in Nederland. Ja, maar hoe krijg je het voor elkaar om de Tourwinnaar hier naartoe te krijgen? Ja, goed. Hij heeft zelf al aangegeven. Vorig jaar had hij de keuze gemaakt om hier te komen. Dat ging niet door. Dat staat hem niet lekker. Nou, en dan heeft hij gezegd van nou, ik wil toch het geel nog een keer tonen in Nederland. Wie gaat er winnen? Pogacar. Moet hij winnen? Nou, niemand moet winnen. Maar kijk, de toren in het dorp is helemaal in het geel gehuld. Hij staat erop met zijn affiche. Wat zou mooi zijn dat hij dan ook morgen de voorpagina's in de regio haalt. Hij verdient het. Hij verdient het meer dan. Dames en heren. Martin van Steen, we staan hier bij de finish. En dan kijk je naar je renners. Ja, dat heb jij voor elkaar gekregen, want jij bent de bemiddelaar. Hè? Om inderdaad het deelnemersveld samen te stellen. Maar hoe krijg je het voor elkaar? Nou ja, dat is vooral door de jaren heen een groot netwerk opbouwen. Van sowieso contacten bij de ploegen. Dat betekent ook dat we in de eerste week hebben we toch gewoon elke dag een criterium in Nederland. En een drietal in België. Het zijn eigenlijk ook de momenten dat de renners even kunnen cashen. Hè? Kunnen cashen, maar eigenlijk is steeds belangrijker geworden zich kunnen laten zien aan de fans. Ze rijden minder wedstrijden allemaal. Het stimuleert denk ik als je helden uit de Tour de France in levende lijven kunt zien. Stimuleert ook de jeugd om aan wielrennen te beginnen. En hoe krijg je de Tourwinnaar nou? Want krijg je nou deze kant op? Hij heeft gekozen voor een privé vliegtuig. Vertrokken vanuit Nice en hij is hier Groningen Airport geland vanmiddag. Maar alles bij elkaar kost het natuurlijk enorm veel geld om hier zo'n rennersveld samen te stellen. Maar gelukkig hebben ze hier hele trouwe sponsoren die dat geld met liefde en plezier bij elkaar brengen. Wat kost dat nou als je zo'n heel peloton hier... Noem nooit bedragen, dat heeft ook niet zo heel veel zin, denk ik. Maar dat willen we Nederlanders altijd weten, hè? Ja, dat weet ik, maar nee, ik spreek niet in bedragen, maar het kost enorm veel geld en daar kun je een paar mooie auto's van kopen. Hier vraagt hoe dat hier de Andries. Ja, we gaan hem zien, dames en heren, de handjes omhoog. En de organisatoren hadden het al voorspeld en eigenlijk iedereen al. Pogacar, winnaar van deze ronde En hij staat hier, gefeliciteerd, maar het allerbelangrijkste natuurlijk, 3 keer de Tour de France op je naam geschreven. Dat moet fantastisch zijn. 3 victories is it's unbelievable and it's just crazy. Je hebt besloten om niet mee te gaan naar de Olympische Spelen. Waarom niet? Yeah, I think the main reason is because now the last 4 months it's been really, really hectic with my preparation for the Giro. Then doing the Giro, win the Giro, and then big pressure for the Tour de France. A lot of mental pressure, physical pressure, and I don't want that it happens same like it happened last year with me. After the World Championships, I was really in a shit place. I was not feeling good, feeling happy on the bike and all of this kind of stuff. Er gaan ook geruchten dat je niet meegaat naar de Olympische Spelen vanwege jouw vriendin. Ook wielrenster, goed gepresteerd, maar ze is niet geselecteerd voor de Spelen. En dat frustreert. Urška deserved a spot in Olympic Games. She made a lot of points for the Slovenian team. She's the reason that why they have 2 places. She's double national champion in the time trial road race. So she's a top class rider and the best in Slovenia. So she would deserve to go. But now we can go to vacation together and relax together. You know, so it's also not so bad. Ja, Pogacar gaat dus samen met zijn verloofde op vakantie, want hij wil rust en zich voorbereiden op de wereldkampioenschappen. Hij gaat nu genieten van die welverdiende vakantie. Uit mijn tijd mag ik afkondigen. Embarrassment van madness. Kijk, dan naar een vogel van voor jouw tijd. Want er is goed nieuws voor vogelliefhebbers. Zelf, de hop is zelf terug. Voor mijn tijd, ja. Voor het eerst in 70 jaar is de zeldzame vogel namelijk weer gesignaleerd in ons land. Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek viert vanavond feest. Toch, Albert-Jan, goedenavond. Goedenavond ook. Ja, zeker, dat is mooi nieuws. Is dat met champagne? Nou, vogelaars, vogeltellers zijn over het algemeen redelijk rustige types. Dus, maar we zijn zeker wel enthousiast over de terugkeer van de hop. Dan gaan we om de feestelijkheden te omlijsten gewoon even luisteren naar de hop. Herken jij je meteen, Albert? Ja, zeker. Ja. Ja. En ik denk dat mensen die in Zuid-Europa of Midden-Europa op vakantie zijn... dit geluid misschien ook wel eens gehoord hebben vanaf de camping. Mm-hmm. Het is vooral een Zuid-Europese soort. Ja. En wat is de hop voor vogel? Hoe ziet hij eruit? Nou, het is een best kleurrijke vogel, oranje van kleur... met een zwart-wit patroon in de vleugels... en een hele mooie kuif die hij ook op kan zetten. Dus de veren, daar communiceert hij ook mee op zijn kop. Opvallende verschijning met een lange snavel. Ja. En hoe weten we nu, want we zijn nu ineens blij dat hij terug is... maar is hij misschien al even terug en hadden we hem nog niet gezien? Of hoe weet je dan, hij is nu terug? Nou, ik moet een beetje nuanceren wat jullie zojuist zeiden. 70 jaar is iets korter. Er zijn wel wat meldingen geweest tot in de jaren 70 en ook in de jaren 90. Maar we zien nu in een jaar of 5 op rij dat er meerdere paardjes... broeden ook in Nederland en ook echt jongen grootbrengen. Dus we spreken ook dit jaar dus weer van een bescheiden terugkeer. En dat maakt het wel bijzonder, omdat hij wel heel lang inderdaad echt weg geweest is. Ja. En nou zei u, mensen die in Zuid-Europa op vakantie gaan, die herkennen hem misschien. Is het ook de verandering van temperatuur die je mee heeft teruggebracht? Of heeft dat niets met elkaar van doen? Nou, daar lijkt het wel op. Het is een soort die van warme zomers houdt. Want dat betekent dat er ook vaak grote insecten zijn die actief zijn. En daar eet hij van. Dat is zijn voedsel. Dus we zagen ook in het verleden, daar was ik zelf nog niet bij... maar dat in periodes met warme zomers dat de hoppen het wat beter deden. En nou, we hebben nu natuurlijk ook wat warmere zomers op een rij gehad afgelopen jaren. Dus waarschijnlijk profiteert hij daarvan. Maar wat... ook zo is dat in Duitsland de populatie aan het toenemen is. En ook in Frankrijk, aan de noordkant van Frankrijk, neemt het aantal hoppen toe. Dus de kans dat een hop ook nog doorvliegt naar Nederland is de afgelopen jaren daarmee ook wel wat groter geworden. En ja, daadwerkelijk broeden maakt het helemaal bijzonder. Ja. Maar die warmere zomers zijn een logische verklaring voor zijn terugkeer. Maar dan snap ik niet helemaal waarom die is verdwenen 50 jaar geleden. Nee, en als je de oude verslagen erop naslaat, begreep men dat toen ook al niet. Van waarom verdwijnt hij nu? Je kunt er een beetje over speculeren. Het is ook als je in Zuid-Europa kijkt wel een vogel van een beetje kleinschalig, rommelig landschap, oude boomgaarden. Nou, dat is het type landschap dat vroeger in Nederland nog wel voorkwam, hè, met allerlei kleine boerderijtjes, et cetera. En dat is natuurlijk wel grotendeels verdwenen. Dus het landschap is enorm veranderd. En dat hij niet zo goed op rijgras. En nee, inderdaad, dat is een duidelijke samenvatting. Ja, maar wat is er dan, want daar is nog geen ontwikkeling, omgekeerde ontwikkeling nee. gaande. Nee. Hoe kan die dan nu wel overleven, ondanks toch nou ja, een beetje de monocultuur in de landbouw? Ja, nou, er zijn wel wat plekken, vooral in Oost- en Zuid-Nederland, waar het toch wat extensiever is, om het zo te zeggen. Waar er toch wel genoeg voedsel blijkbaar te vinden is. En zo'n paardje ook gewoon jongen groot kan brengen. Dus dat stemt denk ik hoopvol. En het is altijd zo aan de noordkant van zo'n verspreidingsgebied van een vogel. Ja, daar gaat het een beetje heen en weer. Hè. Daar heb je altijd decennia waarin het best wel goed gaat. En dan ineens verdwijnen vogels weer. Dus het is wat grillig. En ja, wij vogelonderzoekers zijn altijd heel blij als het dan weer even goed gaat met een soort. Maar het kan ook zo over 10 jaar weer heel anders zijn. En waar, u zei 5 broedende paardjes zijn er inmiddels waargenomen. En, ja. En waar dan in Nederland? Bij elkaar in de buurt of juist heel verschillende plekken? Nee, juist best wel verspreid. Op de Veluwe hebben we 3 meldingen. Verspreid ook over de Veluwe. We hebben er eentje in Limburg. Als ik het goed zeg, maar om het te goede, ook eentje in Brabant. Dus het is best wel verspreid. Maar we zien wel dat het eigenlijk altijd op zandgronden is. Want daar is het toch ook vaak wat warmer nog. Is er iets meer voedsel. Ja. En staat dan de terugkeer van de hop, staat dat op zichzelf? Of is het ook een bredere trend dat we wel meer naar mediterrane vogels... langzaam ook naar Nederland zien komen? Ja, nou, het past wat dat betreft wel in de trend dat zuidelijke soorten langzaam hun gebied naar het noorden opschuiven. En dan zie je vaak in heel zuidelijk Europa dat het echt te heet wordt voor soorten of te droog. Dus daar past het wel bij. De soort als de graszanger, dat is een wat minder bekende soort. Maar ook de bijeneter, ook een hele kleurrijke soort. Ja, die schuiven dus ook op naar het noorden. En zien we het dus ook wat vaker in voorjaren tegenwoordig. Ja, en omgekeerd verdwijnen er ook vogels uit Nederland omdat die het weer noordelijker zoeken? Ja, dat klopt. Dus er zijn ook vogels die het hier langzaam aan iets warmer, te warm zelfs, beginnen te vinden. Maar dat zijn echt langzame processen. Dus daar heb je echt tientallen jaren voor nodig, wil je dat goed zien. Ja. Heb je hem zelf al gezien eigenlijk? Ik heb hem dit voorjaar wel gezien, maar dat was in Italië, de hop. Ah, en, ja. ook vanaf de camping dus. Maar nog niet in Nederland dit jaar. En het blijft wat dat betreft ook nog steeds wel echt een zeldzame verschijning. Tja. Maar zij zijn zich nu weer aan het voorplanten. En dus hebben we dan hoop op dat het gewoon een stevige populatie wordt? Of is dit gewoon leuke twee bij elkaar? Ja, 10, 15? Nou ja, dat moeten we dus nog wel een heel aantal jaren af gaan kijken. Het moet echt over tientallen, honderden paren gaan als je van de serieuze populatie spreekt. Maar nou ja, we zijn hier denk ik al heel hoopvol over. We moeten het gaan zien en we gaan het ook bijhouden. Ja. Waarom heet hij eigenlijk de drekhaan als bijnaam? Ja, dat is ook wel leuk. Het was dus een soort die in het verleden al best wel veel in Nederland voorkwam. Tot eind 19e eeuw. Uh-huh. En dat blijkt ook wel uit de allerlei volksnamen die kreeg. Nou, het is een vogel die in holtes nestelt. Dus vaak onder oude dakpannen bijvoorbeeld. Of boomholtes. Nou, een nest van een hop is echt heel smerig. De jongen poept het helemaal onder. En ook het vrouwtje heeft een bepaalde klier onder de staart. En daar maakt ze dus een soort afweermiddel om roofdieren in ieder geval niet bij het nest te laten komen. Kijk, dankjewel dat je dit heugelijke nieuws met ons wilde delen. Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek. Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Olympische Spelen. Keer terug naar Parijs en laat die Franse hoofdstad nou ook de plek zijn waar het evenement in 1900 voor het eerst georganiseerd werd. Bijzondere Spelen met ook een reeks bijzondere sporten destijds. Een aantal sporten die daarna ook weer snel van de Olympische kalender verdwenen. En de vraag, hoe is het dan nu met die sporten? Nou, Edwin Cornelissen onderzoekt dat allemaal. Komt terecht in de wereld van de springpaarden vandaag. Wereld van bijvoorbeeld Franke Sloothaak, die nu jong talent traint, maar zelf ook decennia lang succesvol was als springruiter. En met zijn paard steeg hij letterlijk tot grote hoogte, zoals ze dat dus ook deden tijdens Les Jeux Curieux 124 jaar geleden. Those were, it seems, the happy time. Paardenkoetsen op de Champs-Élysées, deftige dames in lange rokken, mannen met hoge hoeden en sigaren. In 1900 is de Eiffeltoren het stralend middelpunt van de wereldtentoonstelling en van de Olympische Spelen. Paris of Paris, no matter how you pronounce it. Magic is the same. Op het programma in Parijs hoog en ver springen voor paarden. Die viervoetige stuntpiloten sprongen tot 6 meter 10 ver en hoog over een stellage tot 1 meter 85. Dergelijk vliegwerk bleef tot die ene spelen beperkt. Maar het springen met paarden is tot op de dag van vandaag olympisch gebleven. Daar staan ze dan, de hindernissen. Ja, dat zijn een beetje de hindernissen die we kennen uit de hedendaagse springwedstrijden. Hè? Met al die balken er los op. Het is normaal. Dat je zegt, we hebben natuurlijk wel een beetje verschillen. We hebben soms een plankje, hier ligt onder ook een plankje. Soms is de plank natuurlijk ook boven. Dus we hebben wel veel verschillende hindernissen met muurtjes, met verschillende kleuren. Met, er zijn zoveel verschillende dingen. Keep going. Wat me opvalt, u laat ze springen over nou ja, eigenlijk een best wel laag balkje. Hoe hoog ligt die? Ja, ik denk misschien 65 centimeter is. Keep going, kak. Keep going. Oké, goed. Nee, dat is zeker niet zo hoog, maar daar gaat het gaat niet om de hoogte. Uiteindelijk om zo'n klein hindernis is correct aan te rijden. Dat het paard goed in de balans is, dat het goed verzameld is. Dat hij uiteindelijk met zijn kop ook bij de zaak is. Dat is oké, dat zijn oren naar voren gaan. Dat hij zelf dat hij goed naar de hindernis kijkt. En dan kan je het langzaam gaan opbouwen. Dan is, als dat correct gaat, dan kun je natuurlijk makkelijk hindernissen moeilijker maken. En dan is het oké, dan ga je natuurlijk dan ook de hoogte. Oh, release, keep going, kak. Goed. Toen was het hoog springen, maar met echt één sprong en dan proberen zo hoog mogelijk te eindigen. En nu, ja, nu zijn het concoursen waar je natuurlijk een heel parcours moet afleggen. Vroeger had je natuurlijk meer hindernissen ook met muren eronder, met dus zwaardere, wat optisch ook zwaarder was. Vroeger was natuurlijk, hebben mensen naar show uiteindelijk hoogtesprongen gedaan. Mensen houden van recorden te doen, mensen houden van uiteindelijk wie kan het hoogste. En dat is natuurlijk aan de ene kant voor het publiek gemakkelijk te verstaan. Die tijden zijn nu voorbij. We hebben nu een groep van mensen die zeggen, oké, we willen geen recorden meer hebben. Ik denk dat het publiek dat steeds nog graag zou hebben. Yeah. Maar er is natuurlijk die federaties en die mensen zo, die willen er vandaag niet meer. Zeggen, oké, je kunt dingen doen wat het publiek niet uiteindelijk meer verklaren. Uiteindelijk zo hoog gesprongen wordt. Ik zie het iets anders, omdat het is niet iets dat op één dag gebeurt. De verste vertes aangaan met je paard, dat is ruiters ook na 1900 blijven trekken. Het Nederlandse paard Keur Joly en zijn bereider de heer Van der Voort maken zich gereed voor een aanval op het wereldrecord verspringen voor paarden. De hoogste hoogtes aantikken net zozeer. En hier is dan in vertraagde opname de prachtige sprong. De Chileen Lara Guibel sprong in 1949 met zijn Uazo over een gevaarte van 2,47 meter. Saltó una altura de 2 metros y 47 centímetros. En ook Franke Sloothaak is houder van een wereldrecord hoogspringen. Franke Sloothaak sur 2,40 meter. Oui, c'est extraordinaire. Mijn record is uiteindelijk op de muur. Het natuurlijk zijn twee verschillende hindernissen. Dus dat record van de Chileen, dat was eigenlijk een hindernis die een beetje in de loop van het paard meeging, ja. Hè, zo schuin omhoog. En u deed puissance, echt letterlijk een muur. Letterlijk een muur, ja. Die zijn losse blokken natuurlijk. Dus oké, dit is geen vaste muur, maar het is natuurlijk zoals een paard aanraakt en zo, dan vallen die blokken er natuurlijk ook uit. Maar hoog is het wel. Ja, oké, de hoogte is natuurlijk. Maar oké, dat is niet iets dat overnacht gebeurt. Weet je, zoiets, dat train je, daar kom je langzaam groeien daar naartoe. Franke Sloothaak regarde le mur. Il fixe bien son objectif. En denkt wat er allemaal bij komt. Uiteindelijk voor zo'n paard dat in je geloven. Uiteindelijk dat je zegt, oké, die moeten hebben dat te doen. En er moeten zoveel dingen die uiteindelijk bij elkaar moeten komen. Uiteindelijk om zoiets iets ook te presteren. En dat is het eigenlijk, voor mij is het is een fantastisch gevoel als je merkt dat een paard met jou meewerkt. En uiteindelijk het paard ook tot zijn uiterste gaat. Dus u moet eigenlijk dat paard het vertrouwen geven dat hij het kan? Dat is het belangrijkste. Vertrouwen en routine natuurlijk ook. Hè. We hebben het natuurlijk thuis ook altijd getraind. dan gaat uiteindelijk die manier, of ook hoe je zo'n muur aanrijdt, hoe zo'n paard eigenlijk zijn sprong af moet wikkelen, is natuurlijk nog maar iets anders dan normale hindernis. Très, très concentré, Franck Slotak. Vous comprenez bien. En dan is natuurlijk, heb je een beetje geluk nodig dat uiteindelijk die omstandigheden allemaal perfect zijn. Dat, ja, het momentum is dan natuurlijk ook heel belangrijk. En dat is natuurlijk, als dan zoiets gelukt of gebeurt, is natuurlijk dan ook na die tijd. Is natuurlijk altijd, het blijft iets speciaals. Ik denk dat dit record ook nog lange tijd zal blijven staan. Franck Slotak vient sous vos yeux, mesdames, messieurs, de battre le record du monde. 2,40 meter, François. Heb je dan het gevoel met zo'n wereldrecord dat er echt een grens wordt verlegd? Dat is het probleem. We weten gewoon niet hoe hoog kunnen paarden springen. Misschien kan hij wel 3 meter springen. Maar oké, okay, we zullen er nooit meer achter komen. Want uiteindelijk, ik denk niet dat mensen dat nooit meer gaan proberen. En go. Turn. Hier in het begin ook. Ja. Heeft ze vertrouwen nog niet? Dan houdt ze hem te lang vast. Want is hij nou bang om over die hindernis te gaan? Gewoon een beetje karakter. Een beetje opstandig. Ja, maar het zijn kinderen. Weet je, hij moet het zelf doen. Oh, en daarom, circle. Hoe belastend was dat hoogspringen over die enorme hoogtes eigenlijk voor die paarden? Nou oké, okay, de voordeel is natuurlijk, het ging rechtuit. Die bandenapparaat, de pezen en uiteindelijk die hele spieren en alles, die zijn natuurlijk daarop naartoe gegroeid. Die zijn daarop getraind eigenlijk? Getraind, daar naartoe gekomen en dat uiteindelijk is het ook zo dat de paard er dan ook af kan. Is dat ook de reden, hè, die krachten die erop staan en die landingen en zo, dat het nu niet meer in trek is, dat puissance? Het probleem was natuurlijk het eigen publiek, het eigen mensen uiteindelijk uit de paardensport die elke dag ermee te doen hebben, die uiteindelijk zoveel respect uiteindelijk voor zo'n hoogte hebben. Die zeggen, ja, dat is veel te hoog, ze kan een paard nooit springen. En uiteindelijk, dat moet erover gedwongen worden. En moet uiteindelijk, hè, en dat kun je niet. Je kunt uiteindelijk zo'n, hè, en dan moet het paard meedoen. Het goede nieuws is wel, dat record van u zal dan voor altijd blijven staan. Weten we nooit. Maar oké, okay, dit staat nu en dat is uiteindelijk ook voor mij uiteindelijk iets wat blijft. Het is gewoon iets dat je zegt, oké, okay, dat is eerst maar is geweest. Franck Slotak vertelde het allemaal net, Wim Cornelis, over de Spelen. Ook onder andere van Parijs uit 1900, 124 jaar geleden, waren natuurlijk de tweede Spelen. Want in 1896 in Athene waren we weer begonnen. Nu gaan we weer naar Parijs. Wie daar niet naartoe gaat, of misschien wel al was, maar weer weg moet, is Norbert Kobielski. Is een Poolse hoogspringer en die is geschorst vanwege het slikken van een verboden middeltje. Ja. En zo vlak voor de Spelen is het nu nog vooral de tijd van vergaderingen. En het IOC heeft alvast een nieuw sportevenement aangekondigd. 2025 wordt de eerste editie van de Olympische e-sport Spelen gehouden in Saudi-Arabië. En e-sport is dan een afkorting voor electronic sports. De sporters gaan niet zweten daar, maar ze nemen het met spelcomputers tegen elkaar op in verschillende videospellen. Morgen dat gaan we morgen allemaal verder doen. Nou, morgen ja. Gaat het IOC verder met vergaderen en twee winterspelen wat gaan wij doen? Bekendmaken. Wij gaan Thomas Krol interviewen. Kijk. Hij was schaatser, maar dat is hij nu niet meer. En we interviewen deze zomer sporters over hun nieuwe carrière. Dat morgenavond. Eerst zometeen met het oog op morgen. Gepresenteerd door Wilfried de Jong. Ik zou zeggen, tot morgen. Morgen. Goedenavond. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Yeah, yeah. Hoe kan muziek verborgen verhalen zichtbaar maken? Je leren de controle los te laten? Of je motiveren om in verzet te komen? In deze nieuwe editie van Brainwash Zomerradio interview ik 10 denkers en makers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Komende nacht van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. Eén ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate geeft ruimte. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. NPO Radio.